NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Ukkel bij Brussel is gistermiddag tijdens het noodweer een baby om het leven gekomen. Bij een wandeling door een park werd de kinderwagen geraakt door een vallende tak. Hulp in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Nederlandse drugscriminelen zijn volgens Duitse media betrokken geweest bij explosies en een gijzeling in Noord-Rijn-Westfalen. Aanleiding voor het geweld zou een ruzie zijn tussen een Duitse en een Nederlandse bende over een partij softdrugs. Vrijdag werden 2 gegijzelden door de politie bevrijd in Keulen. Daarna zijn 7 mensen opgepakt. De snelheid van de hoge snelheidslijn moet op 5 viaducten verder omlaag. ProRail meldt dat de snelheid naar 80 km per uur gaat vanwege scheurtjes in de constructie. De viaducten zijn niet stabiel genoeg om met hoge snelheid overheen te rijden. De NS vindt dit onacceptabel. En in Londen mag het publiek volgende week voor het eerst naar binnen bij de oostelijke vleugel van Buckingham Palace. Het gedeelte is de afgelopen jaren opgeknapt voor ruim 400 miljoen euro. Hoogtepunt, de kamer van waaruit de koninklijke familie op feestdagen naar buiten komt voor de balkonscène. Koning Charles is voorstander van het openstellen van Buckingham Palace voor het publiek. Het weer, wolken, maar ook zon. Hier en daar kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het westen tot 25 in het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 20 kilometer file in Nederland. Op de A4 naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever, 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file door grenscontroles kost je nu zo'n 20 minuten extra. En in Zeeland op de N62 van Terneuzen naar Borselen. Daar is de Westerschelde-tunnel dicht vanwege rommel op de weg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Guusje ter Horst, voorzitter van de Hoofdpijnalliantie. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Migraine is een ondergeschoven kindje bij de politiek, vindt u. En daarom neemt u straks beoogd Miss Migraine uit de Tweede Kamer mee om die blinde vlek nou eens eindelijk goed zichtbaar te maken. Voor het Mediaforum alvast hier NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Hallo Hugo. Goedemorgen. En daarin bespreken we zo hoe onze bewindslieden er alles aan doen om, ondanks de binnenlandse politieke ontwikkelingen, internationaal betrouwbaar over te komen. Wij zullen als trouwe en constructieve NAVO-bondgenoot benadrukken dat de steun aan Oekraïne recht overeind staat, zolang en zoveel als nodig is. Nou, blijkbaar is de behoefte groot om dat nog eens extra te benadrukken. In Stand.nl, nu is het aftellen naar 9 uur vanavond begonnen. En behalve de slag met de Engelsen zullen we voor de eindzegen ook de Spanjaarden op de knieën moeten krijgen. Dat zal niet meevallen, maar toch durven we het aan met de volgende stelling. Dit Oranje wordt Europees kampioen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Vanavond om 9 uur is het zover. We hebben er veel vertrouwen in. De halve finale tegen Engeland. Sinds 20 jaar naar de halve finale op een Europees kampioenschap voetbal. Oh, wel je vet! Daar zijn we in Duitsland! Hoeveel kans geef jij nou uiteindelijk Nederlands elftal tegen die Engelsen? 50-50 in mijn opinion. Ik geef Nederland 70% kans, die Engelsen 30. Ja, de meeste mensen rekenen er dan ook op dat we vanavond winnen en dus de finale halen. Ja, ik gun het die gasten zo om dit te winnen. Ja, dat komt er ook nog wel bij. En zo komt Nederland in de finale. Voor de eerst sinds 20 jaar. Heerlijk, hè? Ik heb al helemaal zin in. Guusje ter Horst ook vanavond in Oranje uitgedorst voor de buis? Nou, niet uitgedorst, maar zeker voor de buis. Absoluut. Ja. En ook echt in de veronderstelling dat dit Oranje Europees kampioen kan worden, gaan we door? Ja, tuurlijk. En ik vind het wel grappig dat Koeman nu zei 50-50. Ja, het is dus je wint of je verliest. Ja. Ja. Maar ik ga uit van winnen. Het is bijna Cruyffiaanse logica, ja, dit. Absoluut. Ja. Hugo Lochtenberg, jij kijkt uiteraard met de journalistieke bril naar hoe Oranje het gevoel wordt opgepompt vandaag. Zeker, zeker. Ja, wat valt je op? Nou, dat precies gebeurt. Ja, het is gewoon heerlijk sport. Het is ook een hyper-opportunistisch, toch? Ik geloof dat na de wedstrijd tegen Oostenrijk werd aan Koeman gevraagd of het geen consequenties moest hebben voor zijn positie. En nu is daarmee een halve finale. Ja. En dat, we zijn een week verder. Dat hoort bij sport en zeker bij voetbal. Daar zit zo'n enorm opportunistische kant aan. Ja. Wat het ook heel leuk en spannend maakt. Want als wij vanavond winnen, wij staan wij in de finale. Alsof wij er ook maar enige bijdrage aan hebben geleverd. Maar toch. Dus dat is ook, ja, het maakt het ook heel spannend. Ja, Ja. En zit jij nog met een speciaal t-shirt aan voor de buizen? Of een speciale onderbroek? Ik heb zo'n oranje petje gekregen. Die wielrenners vroeger op hadden met zo'n lullig klepje. Ja? Dus ik denk dat ik die op heb. Oké, maar heb je die vorige wedstrijden ook op gehad? En ging dat dan goed? En heb je hem daarom op? Of gewoon alleen maar om hen een plezier nee, te doen? Nee, want afgelopen zaterdag hebben we met heel veel vrienden gekeken. Toen had ik hem niet op bij toeval. Dus okay. Het is geen bijgeloof. Het is geen bijgeloof, nee. We gaan kijken naar wat Duur over te zeggen heeft. Bieke Nijs zegt, niets is onmogelijk in het voetbal. Maar ik zet mijn geld, dus ik zou gokken toch op Spanje. Die hebben dit kampioenschap Italië, Portugal en Duitsland verslagen. En alle wedstrijden die ze hebben gespeeld, gewonnen. Elsbeth van Kempen zegt, ik hoop het zeer. Het is hen van harte gegund. Ook al hou ik helemaal niet van voetbal, toch alle begrip voor het enthousiasme. En Joan van Ommen zegt, natuurlijk, wij zijn de beste. Met dat wij tussen aanhalingstekens. Pieter Zwart is hoofdredacteur van VI. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Hij analyseert alle ploegen en wedstrijden tot op detail. Ja, dan maar vast die belangrijke vraag. Hebben we goede kansen vanavond? Ik denk vanavond dat het, Ronald Koeman zei het ook, 50-50, dat het heel dicht bij elkaar zit. En ik denk dat je dat ook wel gezien hebt in alle knock-out-wedstrijden tot nu toe. Dat het is vaak een marge van één doelpunt of het worden strafschoppen. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. Engeland is een heel goed team met hele goede spelers. Maar ook een elftal waar bepaalde kwetsbaarheden in zitten. En dat is de taak voor Oranje om die te vinden. Ja, waar zitten die kwetsbaarheden? Kun jij er al een paar aanwijzen? Ja, ik denk een aantal elementen. Eén is dat bijvoorbeeld de linkerkant van de defensie van Engeland is dan allemaal rechtspoten. Dus dat is best wel moeilijk om dan via de zijkant de linkerkant door te komen. Dus ze hebben eigenlijk maar één flank Engeland aanvallend gezien. Dat is de rechterflank. Dus ja, het kan een kans zijn voor Oranje om dan Engeland juist over die zwakke linkerflank te laten opbouwen. Zoals veel tegenstanders van Engeland dat gedaan hebben. Mm-hmm. En een ander grappig dingetje om op te letten. Het is natuurlijk veel gegaan over Wout Weghorst. Ja. Gaat hij starten, gaat hij niet? Nou, hij gaat in dit geval niet starten. En dan zeggen mensen van ja, Engeland hebben lange bomen achterin. Heeft misschien nog niet zoveel zin. Weghorst daartegen. Maar de verdedigers van Engeland kunnen juist niet goed koppen. Van de huidige generatie Engelsen. Mocht Nederland achterkomen en Weghorst komt erin, dan hoef je nog niet te wanhopen. Want door de lucht is dit Engeland eigenlijk niet sterk. Oké. En Nederland is tijdens TK een van de ploegen die het meest gevaarlijk is op de counter, hoorde ik gisteren in jouw podcast. Gaat Koeman daarop spelen, denk je, vanavond? Ik denk het wel. Ik denk wel dat Nederland op bepaalde momenten het initiatief aan Engeland gaat laten. En juist wat ik net aangeef, via die linkerkant van Engeland, dat het wedstrijdplan van Koeman gaat zijn. Dat hij gaat proberen hen over de zwakke kant te laten spelen en dan snel eruit komen. En wat nou als het penalties worden, Pieter? Ja, dat is Engeland. Die heeft dat heel serieus genomen. Die hebben dat tot in detail voorbereid. En die hebben daar ook wel echt succes mee gehad onder deze bondscoach. Die echt vast voornemens was. Heeft ooit zelf een straf op gemist. Om het penalty trauma. Wat ook Engeland lang geteisterd heeft. Om dat aan te pakken. En dat heeft hij nog professioneler eigenlijk gedaan. Dan dat Louis van Gaal dat gedaan heeft. Dus wat dat betreft heb ik daar weinig goede hoop op. Dat Nederland in een strafschoppenserie wint van Engeland. Dat is liever niet. Nee. Al zie je dat niet vaak teams twee keer achter elkaar een schas op een serie winnen. Dus dat is misschien nog iets om jou vast te houden. Om de analyse er maar eens even bij te pakken. Hoe ga je zelf kijken, Pieter? Hoe zit je erbij? Ja, ik zit voor een scherm. En ik heb er altijd een tweede scherm bij. Zodat ik meteen delen van de wedstrijd kan terugkijken en analyseren. Dus ik ben eigenlijk volle bak aan het tikken en analyseren. Om te begrijpen wat gebeurt er nou op dat voetbalveld. Aan het dubbelschermen, gewoon thuis, in alle rust. Ja, thuis in alle rust. Geen gillende oranje fans om me heen. Om te kijken wat gebeurt er nou feitelijk op het veld, los van al het opportunisme. Dankjewel en veel plezier ook, Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI. Ja, Hugo, Pieter kijkt dus als journalist analytisch naar Oranje. Dat mis jij wel eens bij andere voetbaljournalisten, hè? Ja, ik ben echt een voetballiefhebber. Pieter is echt een heel goed voetbal. Die is echt heel goed ingevoerd. Die zou echt in de gemiddelde technische staf van een club niet meer staan. En die kan ook echt met die trainers daarover praten. Die nemen hem overigens ook heel erg serieus. Dus hij voegt echt iets toe aan die sportjournalistiek. Ja, en maar jij mist dat dus nu. Jij zegt, er gebeurt te weinig. Ja, het is toch. Ja, ik verbaas me er altijd weer over dat de sportjournalisten zeggen. En die moet nu spelen enzovoort. Dat je denkt, hè? Maar daar ga je toch helemaal niet over? Ik moet altijd denken, ik heb een boek geschreven over met Van Gaal over het WK in Brazilië. En toen sprak ik Valentijn Driessen van de Telegraaf. En die vertelde daar over de voetbalfilosofie van de Telegraaf. En ik dacht dat hij een grap maakte. Dus ik vroeg het nog een keer. Ik zei, zijn er voetbalfilosofie van de Telegraaf? Ja. En ik viel even stil. En toen zei ik, die bestaat ook echt. Ja. Zeiden, ja, want wij vinden dat ze zo en zo moeten spelen. Ja, dat, ik vind dat een rolverwarring. Daar ga je als journalist niet. Ja. Wij doen gewoon verslag en je kunt vragen bij stellen. Zoals je in de politiek ook kunt zeggen, waarom hebben ze Guusje ter Horst minister van Binnenlandse Zaken gemaakt ooit en niet van Volksgezondheid? Ja, dat, kun je best, dat is altijd niet logisch. Dus daar kun je bij sport kun je ook hele goede en slimme en kritische vragen over stellen. Maar om zelf te gaan zeggen, Guusje ter Horst moet minister van Binnenlandse Zaken worden of moet minister van Volksgezondheid worden. Dat is taakverwarring. En moet, ja, precies, daar gaan we helemaal niet over. Ja. Wij doen gewoon verslag. Je moet wel je rol een beetje in de gaten houden, vind ik. Barend den Oude, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling is, dit Oranje wordt Europees kampioen. Heb jij er een beetje vertrouwen in? Nou, liever niet, moet ik eerlijk zeggen. Want het is vanaf het begin aan is de overschatting weer troef. En als ik dan de poolfase kijk die ze gespeeld hebben, dan hebben ze er eigenlijk gewoon helemaal niets meer te zoeken. Ze zijn derde geworden in een pool. Ze mochten met de hakken over de sloot mochten ze verder. Nou, het voetbal wat ik daarna gezien heb, dat is eigenlijk ook niet om aan te gluren. Dat ze dan toevallig een goed resultaat boeken in cijfers. Maar ik blijf zeggen, landen als Spanje, daar zit passie in, daar zit belezing in, daar is inzet. En in Nederland zijn we meer overtuigd met de mond dan met de daden, moet ik eerlijk zeggen. Hebben ze gewoon mazzel gehad, vind jij? Tot nu toe. Ja, vind ik wel. Ja, we hebben het niet echt verdiend. Als je de laatste wedstrijd van Turkije kijkt ook. Nou goed, dan scoren ze 2 keer. Hartstikke mooi. Een mooi doelpunt ook. Maar als je ziet hoe de Turken druk zetten en hoe ze gezwijnd hebben in de laatste fase, dan vind ik hoe hard ze zich op de borst kloppen van hoe fantastisch het elftal wel niet is. Ja. Nou, dat neem ik wel met een korreltje zout. Want ik, wat mij betreft had het wel op vakantie geweest. Goed, maar jij zegt dus, nou, kampioen gaan ze niet worden. Halen ze de finale? Als ik een beetje consistent verhaal hou, dan hoeft dat voor mij ook niet. Nee. Nou is Engeland ook niet het fraaiste voetbal, dus mij maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Ik vind het leuk voor iedereen die het feestje viert. Dus mijn zoon is vanmorgen ook om 6 uur vertrokken naar Dortmund. Dus ik hoop dat ze allemaal een hele leuke dag hebben. En wat dat betreft mogen ze wat mij betreft winnen. Maar als het gaat over voetbal en over toernooivoetbal, dan is het weer het oude liedje dat we onszelf schromelijk overschatten. Ja. En we zouden beter wat meer passie in het spel kunnen brengen. Dankjewel, Barend den Oude. We hadden nog een bedder die denkt dat we geen kampioen gaan worden. Hij geeft 1 specifieke reden. Die beschermde status van Memphis Depay. Dat is, ja, ik vind dat belachelijk. Dat is Koemans grote fout. Daar wordt hij straks zwaar op afgerekend. Hij had Depay nooit moeten beschermen. Die had er nooit zo lang in moeten staan. Nou ja, dat is een grootse fout. Daar verliezen we het toernooi mee. Ja, daar is hij weer, Memphis Depay. Toch een beetje de nationale pispaal, hè, Hugo? Ja, de luisteraar ziet het niet. Maar Guusje ter Horst is inmiddels volledig afgehaakt. Leunt comfortabel achterover. Leunt comfortabel, dat is beter gezegd. En geniet van deze uitzending, toch? Ja, absoluut. Absoluut. En ik ben erg voor Gakpo. Dat is toch niet uit te spreken, die naam. Gakpo. Als die maar meedoet, dan komt het goed. Ja, waarom? Ja, die is gewoon fantastisch. Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Maar als ik hem zie en over links, dus ze moeten vooral over links spelen. En ik kan dat niet met de Engelsen, heb ik net begrepen. Ik heb er geen enkel verstand van, maar als hij meedoet, dan hebben we een kans. Dan hebben we een kans. We gaan naar Sigrid Oldhoff, sportwetenschapper aan de Liverpool John Moores University. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u woont in Liverpool. Hoe wordt er vanuit daar gekeken naar de wedstrijd van vanavond? Hebben zij er een beetje vertrouwen in hun eigen ploeg? Nou, in Liverpool specifiek is de Engelse beleving wat minder te merken dan denk ik in de rest van het land. Hier is het over het algemeen, wordt er vooral gejuicht voor Liverpool en Everton en minder voor het Engelse nationale team. Oh. Dat is wel een bijzondere beleving. Ja, waar komt dat door? De uitspraak hier is, we're Scouse, not England. Scouse is de bijnaam van Liverpool. En die zijn vooral eigenlijk alles anti wat het Engelse nationale team betreft. Oké, maar leeft het dan helemaal niet? Als ik in mijn persoonlijke omgeving kijk, wat minder. Ze kijken wel, maar hebben niet heel veel vertrouwen in het nationale team. Ze zijn denk ik met name een beetje teleurgesteld in hoe er wordt gespeeld. De tactiek en hoe de spelers uit de verf komen. Maar dat is denk ik vooral de beleving hier in de stad en in mijn persoonlijke omgeving hier. Ja, precies. En hoe gaat u zelf kijken? Met welk gevoel? Ik denk dat we wel in het toernooi zijn gegroeid. Natuurlijk denk ik een beetje dezelfde commentaren als over het Engelse nationale team. Ja. Maar ik denk dat de verschillende tactieken en de wisselingen die zijn doorgevoerd... wel hoopvol zijn voor een goed resultaat vanavond. Nu is Wout Weghorst veelbesproken man hier in Nederland. Hij is ook geen onbekende in Engeland. Hij heeft daar gespeeld, voor Manchester United. Hier is de discussie of hij in de basis moet of niet. Kijken die Britten nog speciaal naar hem, diegenen die kijken? Eigenlijk niet zo. Ik denk dat ze wel verbaasd zijn dat Wout Weghorst zo uit de verf komt. Omdat het natuurlijk niet altijd een succesperiode is geweest in Engeland. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel een soort verrassing is. Maar hier wordt met name gekeken naar de spelers die op dit moment in Engeland uitkomen in de Premier League. Met name Virgil van Dijk, Nathan Ake en Cody Gakpo. En daar worden met name een beetje koppeltjes mee gemaakt van hoe zouden zij uit de verf komen ten opzichte van Kane, van Saka en Walker. Met name, er wordt een beetje een battle gemaakt tussen de spelers die in de Premier League spelen. Ja, ja. We hadden het net over penalties met Pieter Zwart van VI. Als het daarop aankomt, hij zegt, als het daarop aankomt, dan wint Engeland. Bent u het daarmee eens? Dat is een gevaarlijke uitspraak. Ik vind wel het is wel gebleken dat Engeland wel echt heeft geïnvesteerd in hun penalties. Ze hebben met name wat adviezen aangenomen van een sportwetenschapper op het gebied van penalties. Met name de voorbereiding. Hoe loop je naar een penalty toe? Hoeveel tijd neem je? Hoeveel rust neem je? En welk plan heb je? Mm-hmm. Dus daar hebben ze wel echt in geïnvesteerd. Dat heeft zich denk ik ook wel uitbetaald in de vorige ronde. En ook het vorige toernooi waar ze één penalty-serie niet, maar de andere wel hebben gewonnen. Ja. Dus die hebben wel echt geïnvesteerd. Ik hoop dat Nederland zelf dat op dezelfde manier heeft gedaan. Want uiteindelijk, ik denk dat wel eens gebleken dat op dit moment geen loterij meer is, maar dat er wel een beetje wetenschap kan helpen om je goed voor te bereiden op de penalties. Ja, ja. Hoe gaat u zelf kijken vandaan? Want is er ergens een kroeg met een groot scherm bijvoorbeeld? Ja, ik ga wel naar de kroeg toe. ik probeer heel dapper te zijn met mijn oranje shirt vanavond. Heel goed. Ik hoop dat het wel dat het goed uitpakt. Een beetje nationalisme erin pompen. Absoluut. Ja. Absoluut. Dank Sigrid Oldhoff, sportwetenschapper aan de Liverpool John Moores University. John van Dijkhuizen, goedemorgen. Wat was je naam? De Jong. De Jong. Meneer van Dijkhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent in de uitzending. Ja, goed zo. Ja, u bent buschauffeur en op weg naar de bestemming, begreep ik, naar Dortmund. Ja, maar naar Dortmund, de mensen stappen net allemaal in. Ah, die stappen net allemaal in. Oké, okay, en hoe is de sfeer? Heel goed, heel goed. Allemaal oranje. Ja? Allemaal oranje toestanden. Dat is wel leuk zo. Kunt u ze een beetje laten horen ook? Hé jongens, laat eens even wat horen. Hoewel. Kijk. Mooi, hè? Heel mooi. Ik zag... Een hele bus vol. Ja, ik zag op sociale media al voorbij komen dat er files staan bij de grens. Ja, weet ik. Dat is bij Arnhem daar. Ja. Ik zei, maar dan maken ze van, we moeten toch die kant op. Dus, je gaat er gewoon in staan en dat komt er vanzelf. Ja, ik wacht even. Ja, oké. Okay. Ik zal even wachten, want er moeten nog twee met de trein komen. Oké, daar is allemaal tijd voor. Ja, joh, maken we tijd. Mooi. En, ik heb een hele gezellige bus, dus... Ja. En u mag vanavond ook naar de wedstrijd? Ja, die jongens hebben mijn kaartje. Hij had er eerst niet meegegaan. En die heeft een kaartje meegenomen. Er komt nog een filmploeg ook in. Ja, ook nog? Loop maar door. De hele filmploeg komt erin, dus... En met welk gevoel gaat u de wedstrijd... welk gevoel gaat u de wedstrijd kijken? Ik ga... als ze winnen... Veel plezier! Ja. Hey. Nou, ik zit op de eerste rang, dus een mooie plaats. Dus komt wel mooi daar. Netjes. En denkt u ook dat dit oranje het Europees kampioen kan worden? Dit EK gaat winnen? Ik hoop het wel, want ik heb het volgende week weer een. En u gaat er ook zeker nog een keertje? Ja, maar volgende week gaan we weer een. Als ze winnen, dan gaan we weer een. Dus, mooi, en u heeft er ook vertrouwen in? Dus, we zijn met 18 bussen gaan we erheen. Dus, ja. En u heeft ook vertrouwen in, dus dat ze winnen? Ja. Ik heb wel vertrouwen in dat ze winnen, natuurlijk. Heel goed. Ik wens u nog een hele goede rit en heel veel plezier vanavond. Oké, zeg hartstikke bedankt, hè? Heel bedankt, John van Dijkhuizen, de buschauffeur... die dus overduidelijk onderweg is naar Dortmund met een roedel fans. Paul van Lange is hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gespecialiseerd in thema's als samenwerking en empathie. En u publiceert ook over fenomenen in de sport, zoals bijgeloof. Even een ander fenomeen om mee te beginnen. Voorgevoel. Hoe zit het met uw voorgevoel? Ja, een beetje, ook een beetje 50-50 als ik eerlijk ben. Maar ik heb wel het gevoel dat als Nederland de eerste goal scoort, dat we dan echt op weg zijn. Omdat ja, Engeland scoort niet zo makkelijk. En Engeland moet dan een spel maken. Dus dat zou mijn intuïtie zijn. Als we de eerste goal scoren, dan wordt het heel erg makkelijk. En, ja. misschien dat Weghorst voor een verrassing kan zorgen. Ja, ja. Maar dat voorgevoel, dit voelt bijna als halverwege gevoel als er gescoord wordt. Maar dat voorgevoel moet je eigenlijk nu al hebben, toch? Dat klopt. Nou, dan, mijn voorgevoel is dan eigenlijk spanning. Ja. En dus zo van, het kan beide kanten opgaan. Zo'n soort gevoel heb ik op dit moment. Ja, ja. Ik zag heel veel artikelen vandaag in media verschijnen over voetbalfans die met hun favoriete string aan de voetbalwedstrijd gaan kijken of op een kussentje zitten waar ze altijd op zitten. En dan volgens hen winnen ze altijd. Wat is dat toch? Ja, dat is eigenlijk een bijgeloofritueel. En we hebben ooit onderzoek gedaan naar bijgeloofrituelen onder voetballers. En dan blijkt dat best veel voor te komen. En een bijgeloof is echt iets waarbij je... jij denkt dat van invloed is op het positieve resultaat. Ja. Terwijl andere mensen denken van, nou nee, daar zit geen logica achter. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar jij gelooft daar wel heel sterk in. Dat komt vaak omdat je dat eerder hebt meegemaakt. Omdat je bij wijze van spreken een keer met... Nou ja, met een bepaalde pet op de voetbalwedstrijd heb gekeken. Ja. Of, dat zijn echte bijgeloofrituelen. En dat het ook echt een bijdrage levert dan aan de prestatie die wordt geleverd op het veld. Dat kan soms, ja. Dat een speler zich inderdaad lekkerder voelt. En soms gaan die bijgeloven ook best wel ver, die rituelen. Want die beginnen soms al in de ochtend. Dat men dan al in een bepaalde volgorde de sokken aantrekt, bijvoorbeeld. Of naar bepaalde muziek luistert. Oh, ja. En als men dat niet zou doen, dan zou men eigenlijk minder goed voorbereid zijn. Ja, geldt dat ook voor de fans? Want die hebben dat ook allemaal. Ja, ik heb het nooit onderzocht overigens, maar de kans is best wel groot dat het bij de fans ook heel erg speelt. Vooral ook omdat je weinig invloed hebt op die wedstrijd. Ja. Dus het enige wat je kunt doen is een beetje houvast zoeken via rituelen. En nou ja, dat is iets wat mensen over het algemeen, soms individueel, maar soms ook zelfs in groepen doen. Ja. Houvast zoeken via bepaalde dingen die eigenlijk een beetje eigenaardig zijn. Ja. Dan nog over onze plek in het stadion. We hebben de gele wand gekregen, als ik het goed begrijp. Dat is de wand waar normaal gesproken de fans van Dortmund zitten. Die zitten in het geel. Dat schijnt een goed teken te zijn. En maakt zoiets nog uit voor de spelers? Dat ze weten, onze mensen zitten daar. En dat het publiek er ook lekkerder in zit. Maar in de voetbalwereld praat men over de 12e man. En het is zeker zo dat omgevingsfactoren heel erg belangrijk zijn. En als je je gesteund voelt, dan kun je waarschijnlijk net dat extra stukje energie geven en passie geven om de strijd aan te gaan. En dat, ja, dus dat is zeker wel van belangrijk. Van belang. En vooral ook omdat die voetballers natuurlijk uiterst ervaren zijn met grote stadions en dergelijke. En dan is eigenlijk hoe meer, hoe beter. Ja. Dan tot slot is er nog veel te doen over Wout Weghorst. Verdient hij nou een plek in de basis of niet? U heeft de populariteit van Weghorst eens onder de loep genomen. Vertel, houden we van, kunnen we het zeggen, de underdog? Ja, ja, Weghorst is inderdaad een underdog. Hij is inderdaad soms wat kritisch besproken in de media. En hij krijgt ook soms weinig tijd, vinden toch wel veel mensen. Mm-hmm. Weinig speeltijd. En dat roept, dat roept een rechtvaardigheidsgevoel op van mensen. En die denken dan van, nou, het zou toch wel mooi zijn als hij er weer in komt. Maar wat ik zo mooi vind van Weghorst, en dat is ook eigenlijk een soort analyse. Hij levert altijd de strijd. Je kunt er eigenlijk altijd van op aan. Mm-hmm. En het mooie voordeel wat hij heeft, en dat klinkt niet als een voordeel, maar in zekere zin is het wel een voordeel. Dat is dat hij eigenlijk, omdat hij er later in komt, dat betekent vaak dat Nederland een beetje op slot zit. Ja. Dat het niet helemaal lekker loopt. Dat je dan eigenlijk een verhoogde kans hebt om altijd de redder in nood te zijn. Oh ja. En dat is een hele mooie bijkomstigheid, met name om... Je bent dan eigenlijk al een beetje op weg om misschien zelfs ook als speler geschiedenis te schrijven. Ja, ja, ja. Dus dat zou wel kunnen verklaren waarom hij op een gegeven moment uitgroeit tot een zeer populaire voetballer. Dank Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Marianka Hummels is lid van onze community. Goedemorgen, Marianka. Goedemorgen. De stelling is, dit Oranje wordt Europees kampioen. Heeft u er een beetje vertrouwen in? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ze worden geen kampioen. Nee, hoeft ook niet. De Spanjaarden zijn gewoon veel en veel beter. Ja, ja. En die wedstrijd van vanavond, hoe zit het daarmee? Nou, die kunnen ze wel winnen, denk ik. Ja? Ja. Op basis waarvan? Nou, ik heb de Engelsen nu een aantal keren zien voetballen en ik vind het inderdaad wandelvoetbal. voetbal om bij in slaap te vallen. Ik snap niet wat ze doen. Oké. Okay. Ja. En als u kijkt naar het Nederlandse elftal? Dat wordt langzaam beter. Ze maken nog wel ontzettend veel fouten. En nou ja, als ik naar Xavi Simons kijk, dan denk ik, ja, wat doe je daar eigenlijk? Die komt gewoon niet tot zijn recht. Volgens mij kan hij daar toch niks goeds uithalen. Dus die zou ik wisselen. Oké. Okay. En ons geheime wapen, Wout Weghorst? Ja, helemaal goed. Nou, ik ben ook tukker, dus ik ben stiekem ook wel een beetje bevooroordeeld. Ja. Maar tot nu toe vind ik inderdaad dat Wout Weghorst, die brengt een soort verandering. En met name die vechtmentaliteit van hem, hij gaat maar door. Prachtig. Ja. En hoe gaat u erbij, gaat u erbij zitten vanavond? Breiend? Ja. Ik heb een breiwerkje op de pennen en ik zit lekker te kijken. En wat breidt u dan? Ik ben nu een babytruitje aan het breien. Oké, okay. Niks met voetbal te maken? Niks met voetbal. Misschien wordt het kindje waarvoor het bedoeld is ooit een voetballer. Dat weet ik niet. Maar... Oh ja. Kun je misschien later nog wel zeggen, hè? Ik heb dit pakje gebreid tijdens het EK. Maar Nederland net geen kampioen. Ja, dank. Marianka Hummels. Michiel Vergeers, ook lid van onze community. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Kijkt u een beetje uit naar de wedstrijd? Jazeker. Ik hoop dat het een hele mooie wedstrijd wordt en dat Nederland er vanavond flink tegenaan gaat. Ja, heeft u er ook een beetje vertrouwen in dat we hem gaan winnen en dan we daarna ook nog doorgaan? Ik denk dat we tegen de Engelsen een goede kans hebben. De Engelsen hebben tot nu toe geen echte indruk gemaakt. Die spelen heel erg plichtmatig. En Nederland heeft bij vlagen, hebben zich toch heel taai op weten te stellen. En hebben ze toch doorgekomen, ook op moeilijke momenten. Ja, we hebben ook mazzel gehad, toch? Niet alleen mazzel, je moet ook wel voor knokken. En op een gegeven moment, als Weghorst er bijvoorbeeld inkomt, dan lijkt het wel alsof iedereen dan naar voren wil. En dan gaat het ook lukken. Je moet ook je best doen om naar voren te komen. En dan kun je pas een doelpunt maken. Ja, ja. Hoe gaat u kijken vanavond? Ik ga centraal voor de tv zit ik, hoor. Maar niet met een oranje petje op, dat helpt niet. Ik steun ze wel door nu enthousiast voor hen te zijn. Ik hoop dat ze er iets van maken. Dank u wel en heel veel plezier, Michiel Vergeer. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling dit oranje wordt Europees kampioen. Guusje ter Horst, nou, de meerderheid heeft er vertrouwen in dat we een eind komen. Ja. Maar dat Europees kampioenschap... 50-50, hè? 50-50. Ja, ja. Ik zie heel veel reacties ook binnenkomen. Annette van den Berg reageert via de Radio 1-app. Keep on dreaming. Tegen dit Spanje gaat dat niet lukken. Bart schrijft, ik hoop oprecht dat niet wij, maar de Engelsen in de finale komen. Want ik heb geen zin om afgeslacht te worden door de Spanjaarden. Die eer gun ik de Engelsen. Nou, deze discussie gaat verder. Ik zie ook nog Jan Schrijver. Nee, nadat we Spanje hebben gezien, zeker niet. Tenzij er iets heel geks gebeurt. Nummer 2, 3 of 4 is ook al heel mooi. Meedoen is belangrijker dan winnen. Tot zover dus Stand.nl op NPO Radio 1. Wilt u meepraten hierover, dan kunt u zich aanmelden via sprakemakerscommunity.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Vitepro, een supplement. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Soepele met. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Rechters zijn neutraal en onafhankelijk, maar media hebben hoe dan ook invloed. Bijvoorbeeld in de zaak tegen Ali B., waarin vrijdag uitspraak wordt gedaan. Hoe bespreken we zo in het mediaforum? Nu eerst nog meer oranje koorts. Drukt op de wegen naar Duitsland. Meer erover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Veel Oranje-fans zijn al onderweg naar Dortmund. Daar speelt Nederland vanavond de halve finale van het EK voetbal tegen Engeland. En verslaggever Mark Hamer is vlakbij de grens bij Babberich. Dat ligt bij Arnhem. Mark, we horen al de hele ochtend over files aan de grens met Duitsland. Grenscontroles door de politie vandaar. Ja. Jij bent bij zo'n controle. Dat is de A12 richting Oberhausen, denk ik. Ja, precies. Net over de grens staan inderdaad. En de hele ochtend. Ik heb ze gezien in de file zien staan. En ik zie hier de auto's nu ook stapvoets langs rijden. Dat doet de politie al even hier in Duitsland. Ik sprak zojuist met Uwe Esselborn. Op de plek eigenlijk waar vroeger echt de grenscontrole was. En hij zegt, ja, we zijn al vanaf 27 juni bezig. En we letten echt op, kijken naar mensen die mogelijk het vreedzame verloop van wedstrijden hier in Duitsland kunnen verstoren. We controleren hier actueel einreizende voetbalfans om mogelijkerwijs sogar schon personen anzutreffen die den friedlichen verlauf der Spiele bij ons in Deutschland stören kunnen. Ja, niet iedereen wordt gecontroleerd, er worden mensen uitgepikt. Al 38.000 mensen zijn gecontroleerd, zei hij sinds 27 juni. En 40 arrestatiebevelen zijn er al uitgevoerd. Ja, maar kan man, wanneer die grenscontrolen aangeordnet zijn, dan die personen unmittelbar an der Grenzlinie anhalten und dann möglicherweise, falls nicht eine Einreise stattfinden darf, auch direkt zurückzuschicken. Ja, Uwe was een beetje snel. Ja, wat ik wilde vragen, Mark. We hebben toch Schengen vrij vervoer van goederen en mensen? Waarom kan dit dan ja, zo? Ja, daar ging Uwe al op. Ja, Uwe ging daar al op ja, in. Ja. Die zei inderdaad dat. Die vertelde ook inderdaad. Ja, we hebben Schengen inderdaad. En normaal hebben we dus geen grenscontroles. Maar als je het van tevoren aanmeldt. Dan mag je dit soort controles mag je hier uitvoeren. En dat doen ze nu dus ook op dit moment. En waar letten ze dan op? Want hij zegt van ja, we kijken naar mensen die het misschien verstoren. Maar waar letten ze dan op? Heeft hij dat gezegd? Ja, nou ja, men gaat vooral door de papieren heen. Men controleert de auto's hier ook. Dat zie je ook duidelijk steeds gebeuren. Ja, en als er dan iets niet klopt, dan sturen ze die mensen terug. Maar het grootste gedeelte van die mensen rijden allemaal gewoon richting Dortmund. Ik sprak hem dus inderdaad en hoorde steeds een aantal van 80.000 Nederlanders in Dortmund. Maar hij had het al over 100.000 Nederlandse fans. We gaan het zien. Het wordt druk. Dankjewel, Mark Hamer. In de Belgische plaats Ukkel bij Brussel is gistermiddag tijdens het noodweer een baby omgekomen. Bij een wandeling door een park werd de kinderwagen geraakt door een vallende tak. Hulp in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Noodweer veroorzaakte in België veel overlast. In Brussel liepen straten onder en bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. Noodweer heeft in Nederland relatief weinig overlast veroorzaakt. Verffabrikant AkzoNobel betaalde de afgelopen jaren 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland. Dat meldt NRC. AkzoNobel zegt dat het grotendeels is vertrokken uit Rusland. Nu blijkt dat de Russische tak van het bedrijf juist fors is gegroeid. Ook heeft AkzoNobel tot eind vorig jaar nog grondstoffen naar Rusland geëxporteerd. De Ierse premier gaat zich inspannen voor een Ierse stewardess die in Dubai wordt vervolgd, omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven en alcohol had gedronken. De vrouw van 28 werd mishandeld door haar man, waarop ze een poging tot zelfdoding deed. Ze kan Dubai nu niet uit vanwege die aanklachten. In het zuidwesten van de Verenigde Staten blijft een hittegolf temperatuurrecords breken. Zo'n 160 miljoen Amerikanen in de staten Californië, Arizona, Nevada, Oregon, Washington en Idaho hebben al dagen te maken met temperaturen ver boven de 40 graden. En meerdere mensen zijn al aan de hitte bezweken. De Israëlische premier Netanyahu maakt geen tussenstop in Europa als hij later deze maand de Verenigde Staten bezoekt. Hij was dat van plan, maar ziet er vanaf. Netanyahu houdt er rekening mee dat hij kan worden gearresteerd in Europa. De aanklager van het internationaal strafhof vroeg in mei om arrestatiebevelen voor Netanyahu, minister Gallant en drie Hamas-leiders vanwege mogelijke oorlogsmisdaden. Juryleden beoordelen op dit moment die verzoeken. En als er een arrestatiebevel komt, dan moeten de landen die lid zijn van het strafhof Netanyahu oppakken zodra hij zich op hun grondgebied bevindt. Nederland moet investeren in manieren om CO2 uit de lucht te halen, zo adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dat gebeurt nu al bijvoorbeeld door het planten van bomen, maar omdat Nederland al vrij vol is, levert dat weinig op. Daarom zijn er betere manieren, zegt de raad. Maar wat je ook kunt doen is CO2 uit de atmosfeer halen en het vervolgens in de diepe ondergrond stoppen. Bijvoorbeeld in een uitgeput gasveld onder de Noordzee. Dat doen we al met fossiele CO2. Hè, daar zijn we al mee begonnen. Maar als je dat met CO2 uit biomassa of uit de atmosfeer ook doet en dat ook in de diepe ondergrond stopt, dan haal je netto CO2 uit de atmosfeer en verlaag je dus de concentratie van die broeikasgassen. Volgens het advies moet het zo snel mogelijk terugdringen van de uitstoot op de eerste plaats blijven staan. Het verwijderen van CO2 is nodig om Nederland klimaatneutraal te krijgen. In Londen mag het publiek volgende week voor het eerst naar binnen bij de oostelijke vleugel van Buckingham Palace. Het is de afgelopen jaren opgeknapt voor ruim 400 miljoen euro. Hoogtepunt is de kamer van waaruit de koninklijke familie op feestdagen naar buiten komt voor de beroemde balkonscène. Bezoekers kunnen niet zelf het smalle balkon op, maar ze kunnen het uitzicht wel door de vitrage heen bekijken. Koning Charles was voorstander van het openstellen van Buckingham Palace voor het publiek. De weersverwachting: wolken en zonnige periodes. In het westen wel wat buien. 20 graden in het westen, 25 in het oosten. Vanavond en vannacht overwegend droog. Later in het zuidoosten mogelijk regen. Temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen zon, bewolking en een enkele bui. En dan 19 tot 24 graden. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij vanmorgen. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Waar staat het vast? Behalve op weg naar Dortmund dan natuurlijk. Ja, op die A12 van Arnhem naar Oberhausen. Ja. Onderweg naar Dortmund. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. 25 minuten vertraging heb je daar. En op de M35 Zwolle-Almelo bij Raalte doe je er 10 minuten langer over. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Nederland presenteert zich op NAVO-top alsof de PVV niet bestaat, kopt Dagblad Trouw vanmorgen. Het kabinet wil vooral uitstralen dat we een betrouwbare partner blijven. Dat en meer gaan we uitdiepen met journalist bij NRC Hugo Lochtenberg, met Elger van der Wel, podcastmaker en media-expert in het Binnen. Morgen, Elger. Goedemorgen. En natuurlijk is onze spraakmaker Guusje ter Horst ook nog bij ons. Zij aan zij stonden premier Schoof en de ministers Brekelmans en Veldkamp de pers te woord in Washington aan het begin van de NAVO-top. Eén ding is duidelijk, ze willen een betrouwbare bondgenoot zijn en blijven. Dit is de eerste grote top voor het nieuwe kabinet. En wij zullen als trouwe en constructieve NAVO-bondgenoot benadrukken dat de steun aan Oekraïne recht overeind staat, zolang en zoveel als nodig is. Hugo Schoof heeft zelfs letterlijk de uitspraak van voorganger Rutte over de steun in Oekraïne overgenomen. As long as it takes. Ja. Ja. Heel belangrijk hoor, denk ik. Dat je kunt zeggen, we steunen Oekraïne. Er is natuurlijk toch twijfel ontstaan. Hoe stevig is dat met dit kabinet? Hè? Wilders is natuurlijk altijd heel sceptisch geweest daarover. En nu, ik vind met name door die toevoeging, zolang als het nodig is, daar zit het in. Die steun blijft, maar ook dus nog voor in de toekomst. En daarmee toon je richting natuurlijk NAVO-partners van, hè, we zijn echt gecommitteerd. Maar ook binnenlands natuurlijk. Van weet je jongens, we gaan niet over een jaar zeggen, ja, het wordt wel een beetje kostbaar. Het duurt ook wel een tijd al tegenwoordig. Dus dat is wel een belangrijke uitspraak. Gaat het verder dan het hoofdlijnenakkoord? Wat dat betreft, en daar staat natuurlijk in dat de steun in Oekraïne blijft. Ja, God, ik zit daar niet zo van zitten. Ik vind het opvallend. Ik kijk heel erg naar de opstelling van Schoof. Mm-hmm. Die natuurlijk toch steunt op geen enkele partij. Dus in die zin geen natuurlijke backup heeft. En dus ook een eigen koers moet varen. En dat vind ik eigenlijk best wel interessant om naar te kijken hoe die dat doet. Deed hij in het debat ook een aantal keer. Kiest hij zijn eigen woorden. Laat hij zich niet ringeloren door Wilders. In ieder geval niet publiekelijk. Mm-hmm. En dat doet hij nu ook. Dat is wel even. Er staat tegenover. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO is onze vorige premier. Dus het zou ook heel gek zijn als hij nu iets anders had gezegd. Net als dat wij vanaf nu keurig gaan voldoen aan de NAVO-norm, et cetera. Dat hoort toen ook allemaal bij. Dat deden we overigens al, hè? Net op het einde van Rutte. Guusje ter Horst, eens met de analyse van Hugo? Ik hing even op dat zinnetje, zolang als het nodig is. Want daar kan je natuurlijk veel discussie over hebben. Er kan een moment komen in de toekomst dat een partij zegt, ja, het is nu niet meer nodig. Want er zijn besprekingen of er zijn andere landen die voldoende steunen. En ik ben het ermee eens dat Schoof probeert om zoveel als mogelijk, zeg ik dan maar even, maar de grens op te rekken. Maar er kan een moment komen dat er een partij is in Nederland die zegt, hij gaat nu over die grens. En dan zal je een debat krijgen in de Kamer. En zo hoort het ook. Of die steun al dan niet moet stoppen, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Elger Trouwkop dus naar aanleiding van het persmoment, Nederland presenteert zich op NAVO-top alsof de PVV niet bestaat. Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het niet meer dan logisch is als je juist kijkt dat een partij als de PVV de grootste is geworden, dat we een kabinet krijgen waar zij in zitten. Dat je juist internationaal een beetje wil uitstralen. Dat is natuurlijk veel, zeg maar, angst is niet het goede woord, maar wat betekent dat voor internationale betrekkingen in de EU, in de NAVO? Ik denk dat het heel logisch is dat je vooral even laat zien, we gaan niet opeens alles anders doen. We blijven internationaal samenwerken. En behalve denk ik op het punt van migratie in de EU. Dat vind ik ontbreken, maar dat is niet waar wat je zegt. Want het is niet logisch. Je zou denken, als het logisch is, dan wordt de lijn van de PVV dominant. Je ziet bij Orbán wat dat gebeurt. Die claimt al uitzonderingspositie in relatie tot de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dus als dat heel logisch zou zijn, dan zou je denken, Schoof slaat de toon aan van de PVV en probeert Nederland die kant op te trekken. Hij slaat juist de toon aan van de andere traditionele middenpartijen. Ja, maar ik denk dat het juist dat, en dat is misschien niet per se de PVV, maar wel hoe Nederland dat doet, veel meer is, we moeten daarin juist wat goodwill krijgen om uiteindelijk, ze willen natuurlijk iets voor elkaar krijgen, niet in de NAVO, maar in de EU uiteindelijk, als het gaat om migratie. Ja, maar dat doe je niet door nu tegen alle internationale samenwerkingen aan te schoppen. Nee. En bovendien, ik denk dat de PVV, zegt altijd, we zijn zo ontzettend veel mensen die op ons gestemd hebben, dat is ook waar. Dus die weten ook wat de emotie in Nederland is. En volgens mij de emotie in Nederland is, we moeten Oekraïne steunen. Mm-hmm. Als dat anders was, dan zouden ze ook scherper zijn op wat Schoof en anderen gaan zeggen. Ja, maar Elger, jij zegt, ik vind het eigenlijk wel logisch dat ze de plooien een beetje glad strijken. Ja. Internationaal gezien. Ik denk dat dat de handige strategie is voor de lange termijn. Juist om ook wel dingen voor elkaar te krijgen. Wat de PVV natuurlijk zeker op migratie wil. Ja, zie jij dat ook zo, Hugo? Belang is? Want aangezien niemand weet wie is Dick Schoof? Namens wie komt hij hier? Dat het niet om mijn persoonlijke mening gaat. Ik denk dat het vanuit het landsbelang heel handig is hoe die zich opstelt. En ook heel slim. En zeker omdat dit kabinet nogal wat tegenstrijdige wensen heeft ook. Bijvoorbeeld in Europees verband. Dus dat is dat op zich wel logisch. Maar je kunt niet zeggen dat Schoof hier de lijn van de PVV vertegenwoordigt. Absoluut niet. Nee. We gaan even naar het buitenland, naar het binnenland. Gisteren had iedereen oog voor minister Faber. Haar eerste optreden in de Eerste Kamer. Ze moest een wetsvoorstel verdedigen over het makkelijker maken om zware criminelen geen verblijfsvergunning te geven. Dat was al in gang gezet door haar voorganger Erik van den Burg. Senator Karimi van GroenLinks PvdA kondigde bij voorbaat aan op politiek, rechtsstatelijk en moreel niveau geen vertrouwen te hebben in de minister. Nadat zij, citeer ik, jaren systematisch racistisch gedachtegoed en onmenselijke taal bezigde. Deze dus in de Eerste Kamer. Karimi mocht als eerste spreken, ook als grootste oppositiepartij, Elger. Vond je dit het moment voor haar om te doen? Nee, totaal. Maar dat is, ik ben, en misschien ben ik daar heel naïef in, maar ik heb op middelbare school ooit geleerd dat de Eerste Kamer is er om de wetgeving die in de Tweede Kamer is goedgekeurd te toetsen voordat die wordt ingevoerd. En de Eerste Kamer gaat, nou, dat is niet alleen met dit kabinet, dat is al heel lang zo, gaat veel te veel over het bedrijven van partijpolitiek. En dit is ook een voorbeeld van, dit soort uitspraken hebben daar niks te zoeken. Het moet gaan over die wetgeving, die niet eens van haar komt, want die komt van de voorganger, die moet ze verdedigen. Ik ga dit in de Tweede Kamer doen of ergens anders, maakt me niet uit. Dit is nu de minister, punt. Dat alleen en maar de positie van de minister wetgeving moet je niet daar gaan bespreken. Ja, dus dat SEC alleen maar moeten kijken, ja, naar die wetgeving. Klopt die niet? Wat gaat het betekenen? Hugo? Nou, volgens mij is het een politiek orgaan. Worden deze mensen weliswaar indirect, maar worden ze gekozen? Dat zijn politici, die zitten daar om hun mening te verkondigen. Mm-hmm. En als het uitsluitend is zoals jij zegt, dan kunnen we daar ook wel een stel juristen neerzetten die wetten nog even toetsen. Dus dat is niet zo. Het staat haar vrij om dat te doen. Ze wijst er bovendien op dat mevrouw Faber die complottheorieën juist ook in die Eerste Kamer heeft verkondigd. Je kunt mee eens zijn of mee oneens zijn, zowel met mevrouw Faber als met mevrouw Karimi. Maar het is haar volledige recht en haar vrijheid om dat ook in de Eerste Kamer te doen. Want het is gewoon een politiek orgaan, onderdeel van onze parlementaire democratie. Guusje ter Horst, u heeft in de Eerste Kamer gezeten. Het is alweer een tijdje geleden. Maar goed, u heeft er wel gezeten. Vindt u dat dit soort uitspraken daar prima plaats kunnen hebben in de Senaat? Ik ben het eens met Hugo. Het is een politiek orgaan. Dus, en politici die snoeien niet de mond, dus dat mag ze zeggen. Ja, of het erg effectief is, dat weet ik niet. Het geeft wel duidelijk haar standpunt, geeft het weer. Ja, maar goed, had u ervoor gekozen? Ik denk niet dat ik dat op die manier gedaan had. Nee? We komen straks misschien nog wel op een andere manier waarop je het kan doen. Maar ik zou het niet zo hebben gedaan. Nee, dus u had hem wel sec even naar die wetgeving gekeken op dat moment. Want wat ja, maar dat gebeurt sowieso. Maar het is een politiek orgaan. Kijk, als je wil dat de wetgeving alleen maar getoetst wordt, objectief, dan moet je voor een constitutioneel hof zijn. Dan wordt getoetst of een wetsvoorstel voldoet aan onze grondwet. Ja. Maar dat is wat anders dan dat je politici in de Eerste Kamer hebt. Ja, senaatsvoorzitter Jan-Anthony Bruin die was uiteindelijk eens met een aantal partijen die er ook tegen ingingen. En zei dus, dit doen we niet meer in de Eerste Kamer. Hugo, heb jij daarnaar gekeken? Nou, ik heb er een stukje van gezien. Ik begrijp wel dat je op een gegeven moment zegt, dit is het eerste debat, zij maakt dat statement. Het lijkt mij daarmee ook gedaan. Mm-hmm. Je moet daar niet eindeloos op doorgaan, want dit is de situatie. Het is haar vrijheid om dat te doen. Het is ook de vrijheid van de voorzitter op een gegeven moment om te zeggen, wij moeten ook verder in dit huis met elkaar. Dus we gaan nu een statement maken. Dus u kunt kiezen om uw woordvoerderschap neer te leggen of wat u wil, ga uw gang. Mm-hmm. Maar we gaan dit niet eindeloos herhalen, statement. Nee, en niemand anders heeft ook dat gedaan, hè, vervolgens. Zij is de enige die zo'n statement heeft gemaakt, begreep ik, in de Eerste Kamer uiteindelijk. Dit is nu de mores dus dit doen we niet in de Eerste Kamer. Kunnen we dat zo zeggen? Nou ja, verbind nu volgens mij twee dingen aan elkaar. Omdat zij het heeft gedaan, heeft de rest het niet gedaan. Dat weet ik niet of dat zo is. Nee, dat weet ik ook niet, omdat het dat zo is. Maar omdat de heer De Bruin, de voorzitter, heeft gezegd, we willen dit niet in de Kamer. Is dat dan nu de nieuwe mores in de Eerste Kamer, zou je kunnen zeggen? Ja, nou, dat zou ik doen. Dan zouden we die Kamervoorzitter over moeten bevragen. Dat weet ik niet. We gaan nu in de mediamomenten. Elger, jouw moment gaat over ChatGPT. Iets met AI mee, dat is leuk. En iets met links zien niet werken. Nee, het is wel interessant. ChatGPT is natuurlijk getraind op ongeveer het hele internet, alle teksten. Daar zijn heel veel mensen boos over. Of zeker uitgevers zeggen, ja, je neemt onze teksten en dan ga je zelf nieuwe tekstjes schrijven op basis van het werk wat we hebben gedaan. Dus wat je ziet is eigenlijk dat alle nieuwsites inmiddels de toegang van de technologie, de botjes noem je dat, van ChatGPT, van OpenAI hebben geblokkeerd. En dat OpenAI denkt, ja, wij moeten toch op een of andere manier dingen kunnen beantwoorden over het nieuws. Als je nu iets wil vragen over de NAVO-top, is het handig als zo'n taalmodel antwoord kan geven. Dus de laatste maanden, laatste half jaar, iets langer al zie je dat OpenAI heel veel deals aan het sluiten is. In eerste instantie in Amerika, maar ook in Europa, in Duitsland met Axel Springer, in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. In Nederland nog niet, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar gepraat moet worden met, ik denk, Mediahuis en of DPG. Ja, het zijn grote mediabedrijven die ze dan best forse bedragen betalen om gebruik te mogen maken van hun bronnen. Precies, en dan kunnen ze daarmee het model trainen. trainen, maar ook gewoon op die sites kijken om nieuws te beantwoorden. Dus jij vraagt iets over de NAVO-top. Dan kijkt hij op de nieuwssites waarmee hij een deal heeft. En dan geeft hij jou een antwoord met ook een bronlinkje. En dat was ook belangrijk, want er werd nooit gelinkt. En mensen moeten uiteindelijk toch naar die nieuwssites toe. Dus heeft de openaar ook gezegd, we gaan meer bronlinkjes toevoegen, dat mensen erop kunnen klikken. En dan kun je het hele verhaal nog lezen en ook achterhalen waar komt deze informatie vandaan. Het punt is alleen, een taalmodel bedenkt eigenlijk wat is het meest logische antwoord. En dat gaat 9 van de 10 keer of 99 van 100 keer goed met teksten. Heel soms maakt hij een inhoudelijke fout omdat hij denkt dat dit een logisch antwoord is. Maar dat doet hij ook bij linkjes. Dus hij pakt niet letterlijk het linkje. Hij blijkt na te denken over, is dit waarschijnlijk het linkje naar de nieuwssite? En dan gebeurt het dus wel eens dat hij linkjes verzint. Dat je gewoon op het link klikt en de pagina bestaat niet, heeft nooit bestaan. Ja. ChatGPT heeft die link verzonnen. En dat is natuurlijk nogal lullig, want het gebeurt dus bij de uitgevers die een deal hebben, die samenwerken met OpenAI. Maar hoe moeilijk is het? Het is denk uiteindelijk niet zo moeilijk, want dit is natuurlijk gewoon, dit komt nu naar voren, dit komt naar buiten. Een Niemann Lab onderzoekers hebben dit naar buiten gebracht. Ja. Uiteindelijk kan natuurlijk OpenAI iets inbouwen dat voordat het linkje wordt verstuurd naar jou, even wordt gecheckt, bestaat het, en anders wordt er een nieuw linkje geprobeerd. Ja. Dus het is wel op te lossen. Maar het is best wel, het zegt heel veel over de ontwikkeling en de staat van deze technologie, dat dit nu misgaat. Ja. En het is vrij leuk dat het juist misgaat bij de uitgevers waarmee OpenAI samenwerkt. Waar ze een deal mee hebben. Je moet wel bovenop blijven zitten als journalistiek. Daar heb je mij voor. Ik volg het en dan kom ik hier gewoon één keer per maand even uitleggen hoe het zit. Hugo, jij verbaast je er niet over, hè, dat het niet foutloos is. Nee, het is een technologie in ontwikkeling, methode in ontwikkeling. Dus volgens mij moet je vooral heel erg weten wat je ermee kunt en wat je er niet mee kunt. Ik had een collega laatst die zei, god, laat eens proberen wat zo'n kop die bij dit artikel verzint. Nou, was helemaal niet zo slecht. Ik geloof niet dat die het geworden is, maar het was echt niet slecht bedacht. Nee, maar goed, je moet op dit soort dingen dus wel er bovenop blijven zitten. Ja, zeker. Ja. Want het is een ontwikkeling en zo zie je maar, als je er niet bovenop zit, dan kan de ontwikkeling tegen je werken. Mooi. Hugo, voor jouw moment gaan we een paar dagen terug. Want jij stuitte op een interview bij de Radio 1-collega's van de perstribune, waarin Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, open en eerlijk vertelt over zijn leidinggevende rol. Ik probeer mijn rol daar nog wel een beetje in te zoeken. Omdat ik het ook ingewikkeld vind als je als hoofdredacteur heel erg, laten we zeggen, gaat micromanagen. En dat je ook niet moet onderschatten wat het impact is van wat ik dan zeg. Ja. En als ik bijvoorbeeld tegen een commentator ga zeggen, joh, kun je wat blijer doen of wat minder blij? Ja, hij heeft ook een chef. En dan moet ik uitkijken, dat is een beetje mijn valkuil, dat ik niet te veel met details wil gaan bemoeien. Ja. Hugo, waarom wil je het hierover hebben? Nou, omdat het een heel mooi gesprek is. Van een hele goede interview, Margreet Rijntjes. Echt iedere zondag. Als ze leuke gasten hebben, luister ik eigenlijk altijd op de racefiets terug. Maar dit gaat over de sportredactie van de NOS, waar wij inmiddels allemaal iets van weten van wat daar speelde. Hij is daar binnengekomen. En dat is natuurlijk geen makkelijke positie. En in dit interview is hij daar heel open over. Dat het ook hem voor dilemma's plaatst. Van waar kan ik me als leidinggevende nog mee bemoeien? En soms is het zeker in die sport natuurlijk verleidelijk om te denken, ja, die toon is niet goed, of die verslaggever had meer dit moeten doen, en hoe die zich probeert in te houden om dat bij een chef te laten. Dus hoe je delegeert enzovoort. Ja. En om al die facetten die daar komen kijken, voerde zij een heel mooi gesprek. Dus daar bleef ik aan hangen. Ja, hebben meer hoofdredacteuren deze reflectie nodig? Nou, iets zoals in de hele media een ontwikkeling gaande is dat er bij hoofdredacteuren ook zo? Ja, absoluut. Bedoel, jij werkt ook op redacties. Is het iets waar jij persoonlijk ook mee bezig bent? Of niet? Bij de constante reflectie, hoe kom ik over op mensen? Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Ja, tuurlijk. Maar door alles wat, je zou ook een ui zijn als je als journalist en als man in deze tijd niet zegt, dat gaat niet voor mij op of zo. Ik denk dat er geen man is die althans, ik hoop dat er geen man is die nooit heeft gedacht, god, heb ik dat goed gedaan? Of heb ik daar een fout in gemaakt? Of, ja. Elger, jij begrijpt wel dat Gert-Jaap moet wennen aan het werken bij de NOS. Je hebt er zelf ook gewerkt. Laat ik beginnen bij nu.nl, want daar komt hij vandaan. Mm-hmm. En nu.nl is onderdeel van het grote DPG, maar eigenlijk best wel een eigen soort eilandje die het op zijn eigen manier probeert te blijven doen. Mm-hmm. En heel eigenlijk wat ik daar meekrijg als ik er wel eens ben en mensen spreek, het is vrij informeel en niet erg heel erg hiërarchisch. En hij is Gert-Jaap, als je hem ook kent, is best wel een informele, menselijke hoofdredacteur, mm-hmm. die vooral mensen en het persoonlijke heel belangrijk vindt. En denk, heel interessant om dat bij NOS Sport te proberen om daar dingen te veranderen. Ja. Maar de NOS, ik heb zelf op de nieuwsredactie gewerkt, maar bij Sport net zo natuurlijk. Het is een wat hiërarchische organisatie, groter natuurlijk ook, mm-hmm. met echt wel chefs ertussen. Ja. En ik snap dat dan dat je hier tegenaan loopt, maar het feit dat hij daar zich bewust van is denk ik het startpunt. Als hij zich niet bewust van was, had hij denk ik een probleem gehad. Oh, ja. Maar fijn dat hij dat is en dat hij ook open over is, spreekt denk ik heel erg voor hem, voor het type leidinggevende wat ze daar kunnen gebruiken uiteindelijk. Eens ook Guusje ter Horst, ook ervaring als leidinggevende. Nou, ik denk welke functie je ook vervult. Het is heel belangrijk dat er genormeerd wordt. Dus dat duidelijk wordt gemaakt in een organisatie wat wel acceptabel is en wat niet acceptabel is. Ik ben ervan overtuigd dat er aan mensen niet zo vreselijk veel veranderd is de afgelopen decennia, maar de grens is gewoon opgeschoven. Dus wat vroeger binnen de grens viel, dat valt nu buiten de grens. Ja. En iedereen moet laten zien waar die grens ligt. En het allerbeste is natuurlijk als je eigen gedrag zodanig is dat andere mensen denken, oh ja, zo moet ik me ook gedragen. Ali B. komt vrijdag niet naar de uitspraak in zijn zedenzaak, werd gisteren bekendgemaakt. We horen Germaine Ellekamp, verslaggever van RTL Boulevard. De advocaat van Ali, Bart Svier, heeft laten weten dat zijn cliënt er niet bij is, omdat hij in besloten kring die uitspraak wil aanhoren. Of Ali gaat reageren, dat weten we niet. Het is mogelijk dat hij nog met een reactie komt vrijdag, maar dat weten we pas de dag zelf. En ik denk ook wel dat het een beetje afhangt van de uitspraak. Ja, terwijl dat nieuws naar buiten afhangt. Ja. Terwijl dat nieuws naar buiten komt, schrijft de Volkskrant een groot artikel waarin de krant zich afvraagt: heeft alle media-aandacht voor deze zaak invloed op de uitspraak? Elger, aan de voorkant vroeg Ali B. veel media-aandacht juist voor zijn zaak. Ja. Hij mocht overal geïnterviewd worden, zocht ook de pers op tijdens die zaak, tijdens de pauzes. Maar nu komt hij tijdens de uitspraak niet. Wat zegt jou dat? Dat hij rekening houdt met het feit dat hij veroordeeld wordt. En dan wil je niet degene zijn die daar vol in beeld wordt gebracht. En ook uiteindelijk, ja, je ontkomt niet als je naar buiten loopt bijna aan dat je in ieder geval beelden krijgt dat je probeert wordt geïnterviewd door een hele hetse journalisten. Ik denk dat het gewoon, hij heeft een afweging gemaakt. De kans is gewoon aanwezig, reëel, dat ik veroordeeld word. En dan is het media. Alles is media. Het gaat helemaal niet. Het is natuurlijk best wel arrogant om eerst de media op te zoeken en dan nu niet. Beetje laf ook. Maar uiteindelijk is het een mediastrategie om dat risico niet te nemen. Ja, Hugo? Ik denk dat dat klopt. Ja, ik ben het mee eens. Jij saai. Denkt dus... Ik was niet straks niet met je eens, maar dit ben ik met Elger eens. Ja, jij denkt ook dus dat hij vermoedt dat hij veroordeeld gaat worden. Ja, en dat vind ik altijd heel lastig als journalist, want dat is een aanname, vermoeden, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus maar dat denk ik. Ja, ja. Dan over de invloed van de media-aandacht voor deze zaak. In de Volkskrant worden meerdere onderdelen van deze zaak onder de loep genomen. Zijn getuigenverklaringen wel betrouwbaar? Wat is de impact van de media op de slachtoffers? Kun je aan waarheidsvinding doen? En het belangrijkste, nemen rechters de media-aandacht mee in hun strafmaat? En bijvoorbeeld ook het Openbaar Ministerie in hun strafeis. Elger, we lezen in een stuk dat het Openbaar Ministerie de aandacht meewoog in die strafeis. Ja. En dat de rechter hier dus ook rekening mee zou kunnen houden. Is dat terecht dat ze dat doen, wat jou betreft? Kijk, dit is altijd een hele interessante discussie. En ik ben wat dat betreft totaal geen jurist. In hoeverre moet je dat meewegen? In Nederland zien we, zeker bij dit soort zaken rondom publieke figuren, dat dit normaal is geworden, dat dit wordt meegenomen. Mm-hmm. En dat het bijna het OM nu ook voorsorteert in hun eis, omdat ze weten dat rechters dat doen. Dus denk, als we dat meewegen, is de kans groter dat het natuurlijk gewoon onze eis eigenlijk wordt ingewilligd, dan als we een onrealistische eis stellen waarin we dit niet meewegen. Ja, Hugo, rechters proberen natuurlijk neutraal een oordeel te vellen. Staat ook in het stuk, hè, dat doen we. We laten ons niet gek maken. Is dat mogelijk volgens jou? Ja, dat vind ik zelf altijd een heel interessant aspect van de rechtspraak. Want ik geloof er echt in dat zijn professionals die dat het maximale te doen. Tegelijkertijd weten we gewoon uit de wetenschap, reclame werkt. Als ik in de supermarkt sta, pak ik een bepaald merk niet. Soms om een product dat ik nog nooit gebruikt heb. Waarom pak ik dat merk? Omdat ik dat eerder ergens heb gezien. Is dat, als je dat kunt vertalen naar de rechtspraak zo, dat je als rechter dat allemaal kunt uitwissen, wat je onmogelijk ontgaan kan zijn, omdat het in het journaal is geweest, overal te zien is. In de rechtszaal zitten 50 journalisten. Dus dat wordt allemaal, dat vind ik zelf altijd een heel interessant aspect als rechter zeggen. Nee, dat laat ik helemaal niet meewegen. Maar zeker hier. Oh, sorry. Nou ja, ik vroeg me of jullie hebben het over meewegen. Maar bedoel je dat het tot strafvermindering leidt of tot strafvermeerdering? Mm-hmm. Ja, dat het van invloed is. Ja, het kan dat allebei zijn natuurlijk. Het kan ook een beeld zetten. Hè? Ja. Bij Holleder zijn, om maar eens een voorbeeld te geven. Er waren natuurlijk heel veel beelden naar buiten gekomen. Onder andere via Peter R. de Vries. Herinner ik me van een zus. Die was behangen met microfoons, et cetera. En daar zag je geluidsopname van. Het beeld wat je daarvan kreeg, want dat is het. Het beeld wat je daarvan kreeg, was niet van die man zou ik graag als buurman willen hebben. Toch, laat ik het netjes zeggen. Ja. Ik ken niet het hele verhaal. Maar is dat van invloed? Had dat invloed op mij, op het beeld van Holleder? Mm-hmm. Absoluut. Ja, maar het kan dus zijn, hè, als je het plat slaat even, het kan tot strafvermindering leiden, omdat dus de rechter zegt van, nou, je bent eigenlijk al veroordeeld in de media. Ja. Maar ook tot vermeerdering, omdat je een precedent wil scheppen. Omdat je wil zeggen, wil je een voorbeeld stellen hiermee. Dus het kan allebei de kant op gaan. Maar wat nog interessanter vind ik hier is, het gaat over de betrouwbaarheid van de getuigen. Waar natuurlijk ook is, daar speelt heel veel met... zijn die beïnvloed door wat ze in de media hebben gezien? Daar gaat het stuk over de Volkskrant heel erg over. En dat lijkt me nog veel lastiger voor een rechter om te bepalen. Heel veel van dit soort dingen kun je zeggen... laat meewegen of niet. Mm-hmm. Maar betrouwbaarheid inschatten van getuigen wil je heel feitelijk doen. Maar dat kan maar tot op zekere hoogte uiteindelijk. Ja. We gaan het meemaken, want vrijdag is de uitspraak. En dan weten we wat het geworden is. Tijd tot slot voor jullie zomertips. Je hoort al gezellig die mailtjes en de zee op de achtergrond. Elger, je hebt een interessante podcast voor ons. Welke moeten we gaan luisteren? Interessante podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de media. Specifiek vernieuwing in de media. Is de podcast Media van Morgen. Gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het is een podcast 7 interviews met mensen van allerlei organisaties. Die vertellen over vernieuwing en heel concrete projecten. De Volkskrant over hoe ze hun publiek betrekken via de open redactie. Maar ook bijvoorbeeld de lokale omroep Open Rotterdam. Over hoe zij een wijkredactie hebben. Die letterlijk een aantal weken in wijken... contact proberen te maken met mensen en daarmee op hele originele verhalen komen die je anders niet zou kunnen maken. Oh ja. Maar ook een start-up die nieuws simpeler wil maken via technologie voor mensen die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Allemaal diepe gesprekken van ongeveer 3 kwartier waarin je leest er wel iets over, maar dan, ik heb dan altijd heel vragen hoe dan, hoe werkt het in de praktijk? Ja. Hoe werkt het op redactie? Hoe reageren journalisten op dit idee? En dat wordt helemaal besproken door Suze van Kleef, die we hier wel kennen op Radio 1, die dat... Media van Morgen heet het, hè? Ja, te vinden in elke podcast-app. Tip jij dus. Hugo, jij hebt een zomeractiviteit die je ons wilt tippen. Een hele interessante ook. Ik hoor natuurlijk fantastische boeken en films en podcasts voorbij komen deze week. Maar ik heb zelf in de zomer dacht ik... ik ga een keer met mijn pubers naar de rechtbank. Omdat ik wil laten zien hoe dat werkt. Ik heb me aangemeld bij de politierecht. Dat moet je doen, dat zijn minderjarigen, et cetera. En dat vond ik zo'n fantastische ervaring. Omdat die mensen, de rechter en officier krijgen een bericht... ook dat je kon met kinderen. Dit was een politierecht. Eenvoudige zaak, een man die een paar flessen wodka in zijn binnenzak had gestoken. En er werd geschorst. En deze man had bij zijn aanhouding een agent in zijn gezicht gespuugd. En toen vroeg die rechter aan mijn puberkinderen... maar wat ze daarvan vonden. Nou, toen zijn de jongsten, nou, dat is niet zo slim. Tijdens die zaak vroeg hij dat? Ja, in de pauze, iedereen ging even weg. Dus dat is niet zo slim. Nou, dat was natuurlijk feitelijk juist dat het niet zo slim was. Maar toen zei die man, maar is het een belediging of een bedreiging? En dat vond ik zo mooi, want daarmee werd het recht echt heel tastbaar voor hen. Ze gingen erover nadenken. S'avonds thuis aan tafel ging het er nog steeds over. Ja. Dat een van de twee inmiddels strafrechtadvocaat wil worden... heeft er misschien mee te maken, ik weet het niet. Ja. Maar dat deden die mensen zo goed. Uiteindelijk zie je gewoon namelijk het krachtenspel. Een rechter, een verdachte, een advocaat, een officier van justitie. En uiteindelijk werd de man veroordeeld. En het gaat er wel. Uiteindelijk viel het woord context. Oh ja. Het gaat om de context. Ja. Nou, dat vond ik, het was zo'n ongelooflijk... Ja, leuk uitje. Ja, een alternatief voor de Efteling. Ja. Nou, Elger, schrijf hem op. Je hebt ook kinderen, toch? Ja, maar die is 2. Ik weet niet of dat wel. Even wachten nog. Dankjewel, echt superleuke tips. Hugo Lochtenberg en Elger van der Wel. Jullie aanwezigheid in het Mediaforum. We gaan naar het NOS Nieuws. NPO Radio 1. En daar was het Dorot Megens al klaar. De Israëlische premier Netanyahu maakt geen tussenstop in Europa... als hij later deze maand de Verenigde Staten bezoekt. Hij was dat wel van plan. Maar Netanyahu houdt er rekening mee dat hij kan worden gearresteerd. De aanklager van het internationaal strafhof vroeg in mei... om arrestatiebevelen voor Netanyahu, minister Gallant... en 3 Hamas-leiders vanwege mogelijke oorlogsmisdaden. De jury van het hof onderzoekt nu of er arrestatiebevelen moeten komen. Verffabrikant AkzoNobel betaalde de afgelopen jaren 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland, meldt NRC. AkzoNobel zegt dat het grotendeels is vertrokken uit Rusland. Nu blijkt dat de Russische tak van het bedrijf juist fors is gegroeid. Ook heeft AkzoNobel tot eind vorig jaar nog grondstoffen naar Rusland geëxporteerd. Die werden geleverd via Vietnam en Turkije, die minder strenge sanctiemaatregelen kennen. Een Ierse stewardess wordt in Dubai vervolgd voor poging tot zelfdoding en het drinken van alcohol. De vrouw, Tori Towie, wilde zichzelf van het leven beroven omdat ze werd mishandeld door haar man. Ze werkt als stewardess voor Emirates, woont in Dubai en ze kan nu vanwege de aanklachten het land niet uit. In plaats van Tori te helpen, houden de autoriteiten in Dubai haar vast, zegt Sinn Féin parlementslid Mary Lou MacDonald. Unfortunately, Tori now faces charges in Dubai. Of attempted suicide and the abuse of alcohol. The system over there, rather than protecting this woman who is an Irish citizen, chose instead to detain her. De Ierse premier belooft zich voor de vrouw in te zetten. Nederlandse drugscriminelen zijn volgens Duitse media betrokken geweest bij explosies en een gijzeling in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Aanleiding voor het geweld zou een ruzie zijn tussen Duitse en Nederlandse benders over een partij softdrugs. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Dennis, hoe is nu op de weg? Nou, vooral vertraging op de A12 richting de voetbalwedstrijd. Van Arnhem naar Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens, doe je er nu een half uur langer over vanwege grenscontroles. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best, 10 kilometer en 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier weer open. Tot 11:30, Roos Abelman. De tijd dat we Europa afdeden als best belangrijk ligt toch echt wel ver achter ons. Sterker nog, het zijn razendspannende EU-tijden. Ook voor aankomend EU-correspondent voor NRC Rick Rutte. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Ja, de hernieuwde aanstelling van Ursula von der Leyen, het nieuwe Europese parlement, om even twee dingen te noemen. Wat is nou iets waar jij je vooral op verheugt in je nieuwe baan? Er zijn heel veel dingen waar ik heel benieuwd naar ben. Mm-hmm. Om te beginnen die nagelbijtende race van von der Leyen straks. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe radicaal rechts dat toch een flink stuk groter is geworden, zich straks in het Europarlement gaat opwerpen. Ik ben heel benieuwd wat voor nachten lange vergaderingen eraan komen. Ja, ik weet alleen niet of ik dat verheugen moet noemen. Nee, precies. Dan moet je gewoon ondergaan, denk ik vooral. Ja. Precies. Spraakmaker vandaag is Guusje ter Horst. Ze is voorzitter van de Hoofdpijnalliantie. En zij vraagt, niet voor het eerst, om meer aandacht voor migraine. En dat is geen overbodige luxe met ruim 2,5 miljoen Nederlanders die daaraan lijden en regelmatig ziek zijn ook. Kost de samenleving soms al tot ruim 4 miljard euro per jaar. En mevrouw ter Horst, u heeft iemand uitgenodigd in onze uitzending, dat meegenomen. Dat is Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid voor D66. En volgens u kandidaat om Miss Migraine Tweede Kamer te worden. Goedemorgen, mevrouw Paulusma. Goedemorgen. Miss Migraine, ja, altijd al willen worden? Nou, dat lag niet op het wensenlijstje. Maar als ik wat kan doen voor al deze migrainepatiënten, dan doe ik dat zeker. En trek ik ook heel graag op met Guusje en de Hoofdpijnalliantie. Ja, en als er dan zo'n titel bij hoort, dan so be it. Die draag ik met verven. Ja. Zo meer erover. Maar nu eerst, het zoomt al even rond. Gaan we horen met welke, u mevrouw ter Horst, onze verslaggever, welke vraag u onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en dat is vandaag Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Wat zoomt al even rond? Goedemorgen Roos, goedemorgen mevrouw ter Horst. Muggen, heel veel muggen, want volgens de muggenradar zit Nederland op het moment zo'n beetje op 7A8... waarbij 10 de totale overname door muggen is. Nou ja, dus grote kans dat u ook, mevrouw ter Horst, ze al in de Kamer heeft gehad. Dan zijn er twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1 is natuurlijk gewoon heel rustig blijven. Dat is mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2 natuurlijk, mevrouw ter Horst. Misschien bent u meer van dit type. Zo, daar horen we niks meer van. Nou, wat spreekt u het meeste aan, mevrouw ter Horst? Nou, ik ben van tweede type. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ja, dan kunnen we natuurlijk naar allerlei middeltjes grijpen om die mug te bestrijden of weg te houden. Wat is uw to-go-middel? Welke de stekker in het stopcontact met een, weet ik veel, zo'n potje, een citroenkaars? Wat nee, daarvan denk ik dat je zelf ook doodgaat. Nee, het is wel opletten en meppen en een klamboe. Dat kan ook heel goed helpen. Ja, en u bent eigenlijk net als veel Nederlanders gewoon nieuwsgierig naar wat helpt nou, hè? Zeker. Ja, gaan we uitvinden. Ik ben in Wageningen. Daar sta ik met Tessa Visser in het muggenlab. Zij is onderzoeker hier. En wij zien ons omringd door vele soorten muggen. De gewone mug, reigermug. Ik kan mijn microfoon even in een doos stoppen. Wie weet, horen we ze dan zelfs? Als je heel goed luistert, dan hoorde ik ze wel zoomen. Een ruisje. Ik heb toch het gevoel dat die muggen, Maarten, heel erg langzaam de techniek aan het overnemen zijn. Want jij valt hier af en toe weg en dat ontneemt ons toch een beetje de jeu om hier naar te luisteren. We kunnen niet altijd even goed volgen. Jullie moeten wel even bij hem blijven checken hoor, met al die muggen. Wat dan goed, maar hij is bij experts. Dus ik heb het al overgenomen. We gaan het opnieuw proberen of Maarten weer bij ons is. Maarten, ben je er weer? Ja, ik ga kijken of de verbinding stand houdt. Ja, dat heb je met muggen, hè? Dan word je afgeleid. Ja. Die zijn gewoon vervelend op allerlei vlakken, kennelijk. Ze nemen het langzaam over. Tessa, ik vroeg jou, hoe kunnen we dat nou eens tegengaan? Is daar een eenduidig antwoord op te geven? Nou, ik denk dat het heel erg goed is om te beginnen bij de bron. Ja. Dus haal de muggen weg bij de bron. En dat kan misschien wel je eigen achtertuin zijn. Water. Ja. Het gaat echt om water. Je regenton, de plantenpotten. En inderdaad, als dat niet voldoende helpt, dan zou inderdaad de klamboe wel een goede tweede optie kunnen zijn. Middeltjes, er zijn zoveel middeltjes. Die citroenkaars, je kunt inderdaad iets in stopcontact stoppen. Je kan je insmeren met dingen. Is er één middel waarvan je zegt, ja, dat werkt gewoon wel? Nou, er zijn meerdere middelen. Eigenlijk, ja, date is echt de beste. Nog vooralsnog, date wordt niet verslagen. Maar andere middelen die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld gebaseerd op citroen-eucalyptusolie. Werken ook. Staan vaak ook naast elkaar in het schap. Ja. Maar die moet je wel vaker smeren. Ja. Gewoon echt doorlopend. Ja, vaker smeren. Vaker smeren. Nou is het grappig. Oké, date werkt wel. Wat is eigenlijk de werkzame stof daarin? Want waarom maakt dan niet alles daar gebruik van? Nou ja, date is eigenlijk al een afkorting van een hele lange chemische naam die ik hier niet uit mijn hoofd kan opnoemen. En dat is ook eigenlijk meteen al de werkende stof. Ja, ja, ja. En die zit daar dan voor tussen de 40-50% in dat flesje. Ja, dat kun je op je huid smeren. Nou, doe jij eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dat is grappig, want jij bent de afgelopen jaren bezig geweest hier rondom de campus en in het veld om juist muggen te vangen en te kijken of ze ons kunnen helpen. Waarom? Waarom wil jij muggen vangen? Nou ja, we zijn eigenlijk op het moment vooral geïnteresseerd in het vangen van bloedgevoerde muggen. Ja. En deze bloedgevoerde muggen, dat is super interessant. Want we kunnen dat bloedmaal kunnen we analyseren. Dus we kunnen daar DNA uithalen. En dan kunnen we precies zien waar zo'n mug op gevoed heeft. En weten waar een mug op gevoed heeft is eigenlijk heel erg belangrijk om een inschatting te kunnen maken voor ziekteoverdracht. Nou ja. Ja, ziekteoverdracht tussen bijvoorbeeld mensen en dieren. Maar er is nog iets wat we heel erg leuk vinden. We zijn ook aan het kijken of we deze muggen kunnen gebruiken als een soort van vliegende injectienaald. Om te kijken of we daar ook andere dingen in kunnen vinden die spelen. Bijvoorbeeld zoals het rioolwater gebruikt werd voor het corona-onderzoek. Ja. Kunnen we ook in bloedgevoerde muggen misschien kijken of er iets speelt onder mens en dier. Ja, dat is interessant. Dus kijken of er virussen rond waren, dat soort zaken. Kun je hier al iets over, dat is een onderzoek wat loopt nu in een volgende fase is gekomen. Kun je al iets zeggen over of dat inderdaad zin heeft? Ja, wat ik hierover kan zeggen tot nu toe is dat het eigenlijk heel moeilijk is gebleken om deze bloedgevoerde muggen te vangen. Het vangen zelf. Ja. Want op het moment dat zo'n vrouwtje, want het zijn altijd vrouwtjes, hè? Ja. Dus op het moment dat zo'n vrouwtje een bloedmaaltijd heeft genomen, dan gaat ze eigenlijk een plek zoeken om te rusten. Ja, trek haar daar nog maar eens vandaan. Ja, ja, ja. En een stukje burgerparticipatie. Moet mevrouw Ter Horst de mug niet doodmappen, maar een bekertje erop en hier naartoe opsturen? Ja, op het moment hebben we geen actie lopen voor het opsturen van bloedgevoerde muggen. Maar mensen kunnen altijd wel naar muggenradar.nl. Ja. En daar kunnen ze op het moment ook overlast doorgeven. Ook als dat is niet de informatie. Ik bedoel, jij wil echt in dat bloed kijken of er ziektes rond waren. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, ik kan er helaas nog niet echt over uit. Dat loopt nog. Nee, snap ik. Wellicht heeft de mug dan toch nog op die manier een nut in onze samenleving. Zou voor het beestje en ons begrip wel goed zijn, denk ik. Vooralsnog blijf ik ze gewoon uit de kamer meppen, hoor. En u ook volgens mij, mevrouw Ter Horst. Ja, ik blijf ook meppen, zeker. Dankjewel, Maarten Bleumers. Ja, en ik denk dus ook een beetje douchen in date, toch? Als ik het zo hoor, dan is dat de oplossing. Lijkt me niet erg gezond. Nemen. Lijkt me niet erg gezond. Het is wel het enige wat werkt. Dat heb ik onthouden. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Over een kleine week begint het Europees Parlement aan een nieuwe zittingsperiode. Een parlement waarin eurokritische en nationalistische geluiden sterker zijn geworden en agenda's over migratie, veiligheid en klimaat langer en dringender zijn dan ooit. Kortom, spannende tijden voor de EU en mooie voor aanstormend EU-correspondent Rick Rutte van Dagblad NRC. Ja, schat ik dat goed in, Rick? Mooiste tijd misschien wel om naar Europa te gaan als journalist nu? Ja, nou, mijn voorgangers zullen vast allemaal zeggen dat zij de mooiste tijd hebben meegemaakt. Maar het wordt volgens mij nu echt anders. Het wordt echt spannend. Ik denk dat je dat hebt kunnen zien bij de afgelopen verkiezingen. Niet alleen als je naar de uitslag keek, maar alleen al wat die meteen teweeg brachten. Nieuwe verkiezingen in Frankrijk. Mm-hmm. Grote coalitiecrisis in Duitsland. Het was eigenlijk een van de eerste verkiezingen waarbij het idee dat je ook echt een heel Europees verhaal kon vertellen. Dat je zag dat niet alleen in al die losse Europese landen, ja, mensen bij de Europese verkiezingen gewoon boos waren op hun regering, maar dat je echt een soort grote trend zag die door heel Europa zichtbaar was. Nou, die gaat dan een paar kanten op, maar in elk geval voor een deel gaat die flink naar rechts. Ja, ja, laten we een paar zaken af gaan pellen die de komende tijd spelen. Om te beginnen met een belangrijk agendapunt volgende week al, de aanstelling van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Nou, de leiders van de EU-landen die hebben haar voorgedragen. Is ze er nog niet? Ze moeten nog even langs het Europese parlement natuurlijk. Die moet ook een goedkeuring vinden. Ja, dat klinkt dan als een hamerstuk, Rick, maar dat is het niet per definitie, hè? Nee, nee, alles behalve. En het klinkt inderdaad al snel ook als een tocht langs al die Brusselse gebouwen en instituties die er allemaal nog even een zegje over moeten doen. Nou ja, het is waar dat inderdaad die regeringsleiders die hebben erover gesproken. Die werden het dan eens of bijna eens. De verschillende kopstukken van partijen hebben er ook over gesproken. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld zo dat Rutte en Macron, die gaan dan namens de liberalen optreden. En dan zijn er ook een paar kopstukken van de sociaaldemocraten en de christendemocraten. Nou, die vertegenwoordigen dan samen een enorme hoop zetels in het Europese parlement. En die, die komen dan samen met zo'n deal. Dus in ruil voor dat voorzitterschap van Ursula von der Leyen hebben ze dan ook bedacht dat zij is christendemocraat. Mm-hmm. En dan mag een liberaal, Kaya Kallas uit Estland, die kan dan de hoge vertegenwoordiger, de minister van Buitenlandse Zaken worden van de EU. Nou, en zo hebben ze dat allemaal bedacht. Alleen, vervolgens moeten die partijen zelf er nog over stemmen. En ja, die horen dan allemaal wel bij zo'n grote partijfamilie. Dus Rutte en Macron, die hebben ook namens de liberalen van Roemenië tot Italië, tot Zweden en Finland onderhandeld. Mm-hmm. Maar ze moeten nog wel gaan stemmen. Ja. En dat mogen ze ook nog eens anoniem doen. Het is een geheime stemming. Ja. En ja, dan merk je wel dat, vergeleken met Nederlandse partijen, dat je moet voorstellen dat er echt niet zoveel fractiediscipline is. Dus dat je best nog wel eens anders kan gaan stemmen. En helemaal als het natuurlijk geheim is. Ja, dan is er niemand die met zekerheid kan zeggen dat jij je misdragen hebt als je vervolgens tegenstemt, terwijl je grote baas had opgeroepen om voor te stemmen. Ja, en het was in 2019 verhaal krap. Hè? Toen is met een krappe meerderheid heeft ze die functie gekregen. Is dat nu minder geworden nog, of is het een beetje hetzelfde gebleven, die kansen? Ja, want toen zag je dus al eigenlijk dat dezelfde groep partijen zei, nou, wij kunnen samen een meerderheid vormen die von der Leyen steunt. Mm-hmm. Dat was toen ook al met een hoop gedoe trouwens, want dat was bijvoorbeeld de race waarin Frans Timmermans meedeed. Die had het ook wel willen worden. Er was een hele andere christendemocraat die het ook wel had willen worden. Dat was Manfred Weber. Nou, die werden het allemaal niet. En toen kwam daar ineens Ursula von der Leyen eigenlijk uit weer zo'n Brussels onderhandelingscircus naar voren. Nu is ze wel echt van tevoren al bij de verkiezingen de naar voren geschoven kandidaat. Nou, je zou zeggen, misschien helpt dat. Maar je moet het maar zien, want zij heeft natuurlijk ook wel wat gedaan de afgelopen jaren. En daar heeft ze zich niet bij iedereen populair mee gemaakt. Dus eigenlijk, zij moet meer dan de helft, heel simpel, van alle zetels binnenhalen. Uh-huh. Maar het is maar de vraag hoe ze dat gaat doen. Ja. Want dus niet alle partijen die onder die grote koepels vallen, die gaan zomaar voorstemmen. Niet alle politici gaan dat doen. Uh-huh. Tegelijkertijd kan het wel dat ze bij een andere partij juist ineens steun vindt. En dan begint er eigenlijk een enorm wheel-and-deal-circuit. En daar is ze nu mee bezig. Ze is bijvoorbeeld van der Leyen deze week niet in Washington bij die NAVO-top of zo. Echt om maar rond te bellen. En dan belt ze dus niet meer met die kopstukken, maar misschien nog met die ene Sloveense christendemocraat die nog aan het twijfelen is. Of misschien zit er toch nog wel iemand in die radicaal-rechtse hoek. Die zit dan bij een grote partij, bij een club die eigenlijk tegen von der Leyen is. Maar ja, misschien, als je hen nou een mooi voorzitterschap of een mooie functie belooft, ja, dan is er nog wel ergens in Tsjechië nog wel een club te vinden die je wil steunen. Zo kan dat net gaan. En dat mandaat heeft ze dan ook om uit te ruilen? Ja, en dat dan. Dat is best bijzonder, toch? Ze heeft nog helemaal geen functie, zou je kunnen zeggen. Maar ze mag wel al namens die functie allerlei beloftes doen. Waar andere mensen dan wellicht niet van op de hoogte zijn? Ja, je zegt eigenlijk van, ik geef jullie, daar zit natuurlijk wel een team achter. Ze doet het niet helemaal op eigen houtjes. Ze is een harde werker, hoor, Ursula von der Leyen. Maar ze heeft natuurlijk wel een heel groot team om zich heen. Maar dat is allemaal deel van wat die partijen samen proberen uit te onderhandelen. En je zag dat de afgelopen weken ook al een beetje. Dus toen bijvoorbeeld zo'n Kaya Kallas dan met buitenland minister, hoogvertegenwoordiger mocht worden in ruil voor von der Leyen. Je zag het bij Costa, de Portugees, die straks de voorzitter wordt van de Europese Raad. Ja, dat is echt zo'n, het is een beetje als een formatie, kun je het eigenlijk al bijna zien. Ja. Waarbij iedereen probeert iets binnen te halen en dan ook iets weg wil geven. En degene die het meest gefrustreerd zijn, dat zag je al snel. Dat zijn de mensen die natuurlijk echt niet meedoen. Dat zijn in dit geval bijvoorbeeld mensen als Meloni en Orbán en Wilders, die buiten de boot lijken te vallen. Er is een forse groei van die eurosceptische nationalistische partijen. Er is ook nu een nieuwe alliantie, Patriotten voor Europa. Wilders PVV maakt hier deel van uit, maar ook Orbán, Vlaams Belang en Le Pen's Rassemblement National. Moet von der Leyen zich daar zorgen over gaan maken? Ja, wat von der Leyen wel heel erg heeft gedaan de afgelopen jaren is dat ze ook wel een chameleon is, hoor. Echt een iemand die van, en ook wel een paling, dus iemand die en zich aan kan passen en ook wel met iedereen eigenlijk wil werken. Dus het zat er bijvoorbeeld de afgelopen maanden best wel in dat die flank ging groeien. Mm. Nou, neem iemand als Giorgia Meloni. Dat is eigenlijk de meest voorname radicaal rechtse premier van Europa. Ja, iemand die zeker voordat ze gekozen werd ook enorm kritisch was over steun aan Oekraïne en noem maar op. En wat bleek nou toen zij eenmaal premier was? Dat ze eigenlijk best wel bereid was om over al die dingen te praten. Dat ze eigenlijk toch best wel pro-Oekraïne kon zijn, bijvoorbeeld. Als ze dan in ruil, merkte ze, gewoon door kon gaan met haar harde migrantenbeleid. En iemand als Van der Leyen die speelde daar eigenlijk meteen op in. En die, die zei, nou, dan worden wij vanaf nu beste vrienden. En vervolgens zag je dus ook dat zij langs de randen van Europa allemaal landen gingen opzoeken om deals te sluiten, migratiedeals te sluiten. In Tunesië bijvoorbeeld, in Libanon, in Egypte. Ja. Ja, soms hebben ze zelf dezelfde outfits aan op die foto's. Dus je zag echt, het leek bijna een soort heel gezellig. Alsof ze helemaal met z'n tweeën een soort vergroeid team waren. Ja, ik weet niet of jullie Paulusma herkent foto's dat. Die zit hier mee te knikken. Ja, dat was u ook opgevallen? Ik zit mee te knikken op die kleding. Maar ik denk dan ook elke keer, waar zijn je principes? En uiteindelijk gaat politiek daar ook over. En ik snap heel erg dat het gaat over bondjes smeden en samen iets bereiken. Ik bedoel, zo zit ik ook in de politiek. Je bent op zoek naar meerderheid voor een goed idee om de wereld ook een beetje mooier te maken. Maar ik denk wel, maak tempo. Europa kan niet wachten op nog een heel circus aan verkiezingen en allerlei gedoe. We hebben een oorlog aan de grens van Europa, dus maak ook tempo. Maar koester ook je principes en de waarden waarop Europa gebouwd is. En je kunt niet de vrede voor Oekraïne uitruilen voor een mensonterend, niet wettelijk systeem rondom asielopvang. Volgens mij zijn we zo Europa niet met elkaar begonnen. En ik hoop dat Van der Leyen dat ook dicht bij haar hart houdt. Maar is daar nu sprake van dan, dat die twee dingen tegen elkaar worden uitgeweld? Nou, als je zo bevriend raakt met Meloni om er ook voor te zorgen dat ze dicht bij je blijft en je ook steunt. Wat mij betreft vind ik ook dat je in de politiek zit om te zeggen, samenwerken prima, maar dit is wel de grens. Hoe kijk jij daarnaar, Rick? Nou, wat je heel erg ziet gebeuren volgens mij is dat die radicaal rechtse leiders die zitten nu echt aan de knoppen. Dat zie je in Italië. Nou, je ziet het natuurlijk nu ook in Nederland. Je ziet in meer landen dat deze partijen mee gaan doen om de macht. Ja. En je ziet eigenlijk dat enorm veel effect heeft op hoe de andere partijen ook beleid maken. Het is als het ware alsof ze elkaar normaliseren. Dus de Europese Unie normaliseert radicaal rechts. Daar wordt mee samengewerkt. Nederland en radicaal rechts normaliseert Europa als het ware. Dus je hoort radicaal rechts niet meer zeggen, daar moeten we uit, of we gaan niet meer meedoen met de EU. Die vinden eigenlijk elkaar. Ja, nou, daar kun je heel veel van vinden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm-hmm. Maar het is bijvoorbeeld heel opvallend om te zien dat Oekraïne echt een breekpunt is voor iemand als Van der Leyen en eigenlijk voor al die klassieke partijen. Ja. Daar kun je niet over onderhandelen. Maar over al die andere dingen, ja, dat is eigenlijk wel mogelijk. Dus bijvoorbeeld bij migratiebeleid is Meloni niet iemand die eigenlijk alleen geaccepteerd wordt. Mm-hmm. Zij is bijna een koploper geworden. Ja. Als zij een vluchtelingendeal sluit met Albanië, dan zie je eigenlijk dat andere Europese leiders naar haar kijken of dat iets is waar zij ook wat mee kunnen. En dat is fascinerend. Het verschil is vooral heel groot als je bijvoorbeeld ziet dat die andere groep, die groep waar Orbán nu bij zit, waar Wilders bij zit, waar Le Pen met het Rassemblement Nationaal bij zit, die patriotten inderdaad, die, als er iets is dat die partij kenmerkt, is dat ze veel kritischer zijn over die steun in Oekraïne. Ja. En eigenlijk merk je meteen dat de deur dan voor hen wordt dichtgehouden. Ja, er is nu een soort cordon sanitaire al, hè, voor ze. Ja, en dan zie je daarin dus eigenlijk dat er dus vanuit Brussel door die klassieke partijen gezegd wordt, nou, eigenlijk willen wij best wel veel samenwerken. Wij willen heel erg op zoek naar compromissen, maar dit zijn de regels. Als je binnen deze lijntjes kleurt, mag eigenlijk van ons vervolgens een heleboel. Jullie mogen kortom de EU niet van binnenuit kapot maken, is eigenlijk wat ze zeggen. Jullie krijgen geen hoge functies om daarmee vervolgens het project Europa te ondermijnen. Dus niet als je inderdaad zo kritisch bent over Oekraïne. Mm-hmm. Nou, de begroting is nog zoiets waarvan ze zeggen van, nou, hou je daar een beetje mee in toom. Ja. Maar vervolgens, dus Orbán, die wil heel erg zijn eigen koers varen. Nou, die komt daar niet in de buurt van de macht. Maar wat iemand als Meloni vervolgens ziet, en er zijn meer leiders die je dat nu ziet doen, die zeggen, nou, oké, wij willen best daarover wat, we willen best wat milder zijn over Oekraïne. We willen best daar helemaal een draai geven aan ons beleid. Ja. En vervolgens kunnen we dan op eigenlijk al die andere terreinen, denk aan abortusbeleid, denk aan diversiteit, aan LHBTI-beleid, denk zeker ook aan migratiebeleid, dan kun je ineens wel meedoen. En dat is eigenlijk de grote ontwikkeling die je daar nu ziet gebeuren. Dat waren partijen die ook niet meededen en die nu wel een voet tussen de deur hebben gekregen. Ja, ja. Guus Terhorst, je bent natuurlijk van GroenLinks PvdA, is dat nu. Baart u dat zorgen, deze beweging? Welke beweging? Nou ja, dus dat die in Europa dus steeds meer toch naar rechts overhelpt. Ja, natuurlijk baart me dat zorgen. En het is die hele discussie over immigratie, ook in Nederland, het is zo'n krankzinnige discussie aan het worden. Want eigenlijk is het gewoon racisme. Want als je kijkt naar de aantallen mensen die uit Nederland binnenkomen... Dat ligt tussen de 50.000 en 75.000 per jaar. Nou, waar hebben we het over? De helft daarvan zijn mensen uit Oekraïne. En als het om mensen uit Oekraïne gaat, zegt iedereen... ja, maar dat zijn niet echte vluchtelingen. Dat is prima dat ze komen, want die lijken op ons. Dus het gaat altijd over mensen van kleur. En het is volgens mij gewoon puur racisme. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ze komen uit een andere cultuur... en ze integreren niet. En dat mixt niet. En zeker in de kwetsbare wijken niet. Dat eraan ten grondslag ligt. Kijk, als je Wilders hoorde in het laatste debat... die heeft het dan over dat vroeger was 20% van de Nederlandse bevolking... waren allochtonen en nu zou het 50% zijn in een aantal gemeenten. Mm-hmm. En dat moeten ze eigenlijk niet, want de islamisering, et cetera, et cetera. Hij heeft het gewoon over Nederlanders. Zijn mensen die in Nederland geboren zijn. En dat kunnen mensen zijn waarbij er invloed is vanuit een bepaalde godsdienst. Ja, dat geldt voor ons toch ook. Je hebt ook katholieken en je hebt de protestanten. En die vreest die beweging ook in Europa moslims. Nu. Sorry? U vreest die beweging in Europa ook nu? Ja, zeker. Want wat onze commentator net ook zei... het wordt genormaliseerd. Het mensen vinden dat je toch met die partijen moet samenwerken. En dat vanuit een bepaald standpunt begrijp ik dat ook wel. En daarmee normaliseer je wat die partijen voor opvattingen hebben. En dat is levensgevaarlijk, is mijn opvatting. We moeten ook nog even hebben over Dick Schoof natuurlijk. Over iemand gesproken die in een interessante positie is... gedwongen. Natuurlijk, hij heeft er zelf voor gekozen, Rick. Maar hij is naar Europa gegaan natuurlijk. Hij heeft de eerste kennismaking gehad met von der Leyen. Moet hij dan helemaal opnieuw beginnen eigenlijk? Of kan hij nog een beetje bogen op de reputatie die Nederland had? Ja, want hij is inderdaad echt meteen met een soort Dick Schoof World Tour bezig, kun je zeggen. Want hij is vanuit Brussel ook meteen doorgegaan naar Washington. Daar zit hij nu. Daar is een grote NAVO-top. Biden gaat daar bijvoorbeeld spreken. Daar zijn allerlei grote leiders bij. Ja. Het is ook voor hem dus een kennismaking met heel veel andere wereldleiders. Ja, bij al die figuren zal hij natuurlijk toch een beetje in de schaduw staan van Rutte. En wat daarbij wel onhandig is voor hem, is dat hij natuurlijk ook niet een partij achter zich heeft. Nee. Dus je zal een leuk overdrachtsgesprek hebben met Mark Rutte. Die kan je vast nog even vertellen wat je af en toe moet zeggen tegen Macron. En hoe je kan inspelen op de gevoelens van Biden en straks misschien van Trump. Mm-hmm. Maar ja, je staat natuurlijk wel alleen voor. En dan is het normaal heel handig als je zo'n heel vast team om je heen hebt. Ja, als je niet de buffer hebt van een partij, dat maakt dat best wel lastig voor Schoof. Ja. En je zag dat hij daarom juist best wel aan het worstelen was. Juist omdat hij heel erg bezig is eigenlijk om een beeld neer te zetten van dit kabinet. En je merkt dat als hij in zijn eerste speeches nu de hele tijd aan het benadrukken is dat dingen doorgaan zoals ze waren. Dat bij Oekraïne alles qua steun bespreekbaar is. Dat zegt hij, en tegelijkertijd is dus de regeringspartij, de grootste regeringspartij van Wilders, is in die alliantie van de patriotten gegaan. En daar wordt hij dan weer omringd door partijgenoten die daar heel anders over denken. Dat lijkt me echt een ingewikkelde spagaat. Zo niet onmogelijk. Ja, ik denk, je kon ergens zien aankomen dat Wilders dit ging doen. Hij kan het natuurlijk geweldig goed vinden met Orbán. Hij is ook al veel langer, kan hij prima overweg met Le Pen. Maar het betekent wel dat hij dus van die twee grote radicaal-rechtse partijfamilie, van die twee grote clubs, dat hij eigenlijk kiest voor de club die toch minder op heeft met regeren en samenwerken met de rest. Die bijvoorbeeld over Oekraïne veel kritischer is. Als je afgelopen week naar Wilders hebt gekeken tijdens het debat over de regeringsverklaring, dan viel volgens mij al wel op dat het iemand is die sowieso niet van plan is om zich nu enorm als een klassieke coalitiefractievoorzitter te gedragen. Nee, geen Milders. Hij wil oppositie blijven voeren. Dus het verbaast niet helemaal, maar het betekent wel, daar komen natuurlijk allemaal stemmingen aan en allemaal debatten aan over Oekraïne. Om maar even een heel groot dossier te noemen in het Europese parlement. En iedereen zal Wilders of zijn partijgenoten in Brussel uit de tent willen lokken om ze daarover te horen. En ze moeten gaan stemmen. Ja, en dan heeft Wilders straks wel iets uit te leggen. Of bij Schoof, bij de rest van de coalitie. Ja. Of bij Schoof, Orbán en zijn buddies in Brussel. En Schoof het ook wel wat uit te leggen. Het lijkt me. Ja, en wat je bij Schoof tot nu toe wel ziet, is dat hij wel heel erg, hij lijkt het moeilijk te vinden om daarboven te gaan staan. Ja. Dat is eigenlijk steeds de grote twijfel van die rol. Hij zegt af en toe dat hij er namens die vier partijen is. Mm-hmm. En tegelijkertijd lijken die vier juist behoefte te hebben aan iemand die daarboven gaat staan. Ja. Die af en toe een Geert Wilders of een Fleur Agema de les leest. Ja. Dat kan hij best wel als je leest hoe die was als hoofd van de veiligheidsdiensten. En hij moet nog even wennen aan die rol. Maar hij is een beetje aan het zoeken hoe hij zich ten opzichte van die vier wil neerzetten. Ik heb een advies voor hem als een man. Ja? Advies voor Schoof. Hij moet de burgemeester van Nederland worden. De positie die hij heeft, dus eigenlijk zonder partij, dat is een beetje vergelijkbaar met burgemeesters in Nederland. Die proberen apolitiek te functioneren. Mm-hmm. Mensen in Nederland houden niet van politici, maar ze houden wel van mensen die, zeg maar, de primus inter pares is, de eerste van de gelijken is. Mm-hmm. En daar willen ze hun vertrouwen aan geven. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren in Nederland. Dat Schoof bij mensen in Nederland zeer veel vertrouwen zal krijgen. En dat zal zijn positie ook versterken. Als hij zich maar opstelt als burgemeester van Nederland. Ja. Goeie tip. En Rick Rutte, dankjewel voor dit gesprek. En nou, heel veel succes en plezier toch ook wel bij het volgen van al dat nieuws daar in Europa. Interessante tijden. Dankjewel. Spraakmakers. Stop. Wow. Oranje heeft er een heleboel fans bij. In heel Nederland geldt nu namelijk code oranje vanwege... Zorg ervoor dat iedereen oranje bij heeft. En die waarschuwing blijft nog uren staan. Tot het eind van de middag geldt code oranje. Onder het motto, volle bak naar oranje. Maar ja, die oranje spelers trekken op dit moment over het land. En dat betekent dat de jongste generatie fans voor het eerst gaat meemaken dat oranje zo ver komt. De gemeente bereidt zich voor op eventuele huldiging van oranje. Heb je al koorts? Oranje koorts? Oh, ja, ja. Oranje heeft vertraging opgelopen. Er rijden minder treinen. Over een half uur pakt het elftal het vliegtuig. In Zeeland is het inmiddels weer rustig. Aan Koeman kennende wordt hij niet heel erg vrolijk. NPO Radio 1, podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Wat gebeurt er als die vanzelfsprekendheid wegvalt en jouw huisartsenpraktijk je juist zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comet-crisis... over een fraudeleuze lijmkoning die de huisartsenzorg op zijn kop zette. De Comet-crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Letterlijk een hoofdpijndossier dat wel wat prominenter op de Haagse menukaart mag. Want 2,5 miljoen Nederlanders lijden eraan, migraine. Guusje ter Horst maakt zich daar hard voor als voorzitter van de Hoofdpijnalliantie. Praten we zo meteen over. Maar nu eerst, verfabrikant Akzo Nobel handelt nog steeds met Rusland. Meer daarover het NOS-journaal met Dorot Meeuwens. Akzo Nobel betaalde de afgelopen jaren 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland, zo meldt NRC. Een journalist van de krant ontdekte dat door jaarcijfers op te vragen. Ze hebben dan 3 dochterbedrijven in Rusland en die maken elk jaar hun cijfers op. En die cijfers kreeg ik in handen en toen zag ik ineens van... Hey, in plaats van wat zij zeggen dat het allemaal veel kleiner is geworden daar... is het juist gegroeid en hebben ze eigenlijk ook enorm veel winst gemaakt. En dus ook winstbelasting betaald in Rusland. Naast die 16 miljoen leverde Akzo Nobel tot eind vorig jaar... nog altijd grondstoffen voor verf en lak. Vanwege sancties mogen er vanuit Europa geen zaken worden gedaan met Rusland. Maar de multinational deed het via Vietnam en Turkije... die minder strenge sanctiemaatregelen kennen. De Israëlische premier Netanyahu maakt geen tussenstop in Europa... als hij later deze maand de Verenigde Staten bezoekt. Hij was dat van plan, maar ziet daarvan af. Netanyahu houdt er rekening mee dat hij kan worden gearresteerd. De aanklager van het Internationaal Strafhof vroeg in mei om arrestatiebevelen... voor Netanyahu, de minister Gallant en 3 Hamas-leiders... vanwege mogelijke oorlogsmisdaden. Juryleden beoordelen nu die verzoeken. Als er een arrestatiebevel komt, moeten de landen die lid zijn van het strafhof Netanyahu oppakken zodra hij zich op hun grondgebied bevindt. De Ierse premier gaat zich inspannen voor een Ierse stewardess die in Dubai wordt vervolgd omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven en alcohol had gedronken. De vrouw van 28 werd mishandeld door haar man, waarop ze een poging tot zelfdoding deed. Ze kan Dubai nu niet uit vanwege de aanklachten. In het zuidwesten van de Verenigde Staten blijft een hittegolf temperatuurrecords breken. Zo'n 160 miljoen Amerikanen hebben al dagen te maken met temperaturen die ver uitkomen boven de 40 graden. In Las Vegas werd zondag de hoogste temperatuur ooit in de stad gemeten. 48,9 graden. In Australië is een krokodil doodgeschoten die vorige week een kind van 12 had gedood. Het meisje werd aangevallen toen ze in een beek zwom. Na de aanval laaide de discussie op over de hoeveelheid krokodillen in het gebied in Australië. Het aantal is flink toegenomen sinds de jaren 70, toen de krokodil een beschermde diersoort werd. De Nederlandse wetenschapper Rochelle Niemeyer heeft de Young Inventors Prize gewonnen. Niemeyer kreeg de prijs voor haar uitvinding van een draagbaar mini-laboratorium. Daarmee kunnen bacteriën worden opgespoord die infecties veroorzaken. De testkit is vooral geschikt voor gebruik bij patiënten met urineweginfecties. Een arts kan vervolgens afleiden welk antibioticum er nodig is. Nu worden antibiotica vaak voorgeschreven zonder dat daar een goede diagnose aan vooraf ging. En dat is een gevaar, omdat bacteriën resistent worden tegen antibiotica, mede door overmatig gebruik daarvan. Nederlandse drugscriminelen zijn volgens Duitse media betrokken geweest bij explosies en een gijzeling in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Aanleiding voor het geweld zou een ruzie zijn tussen Duitse en Nederlandse bendes over een partij softdrugs. Vrijdag werden twee gegijzelden door de politie bevrijd in Keulen. Daarna zijn 7 mensen opgepakt. Honderden supermarkten gaan vandaag eerder dicht vanwege de halve finale van Oranje. Onder meer Dekamarkt, Hoogvliet en Lidl sluiten eerder. En ook individuele ondernemers met een supermarkt sturen hun personeel op tijd naar huis. Veel Oranje-fans zijn sinds vanochtend vroeg al onderweg naar Dortmund. Bij de grens ontstonden files vanwege grenscontroles. We zijn lekker vroeg opgestaan. Ja? Maar toch file, hè? Ja, toch file, maar ja, wat moet je doen? We hadden wel een beetje rekening mee gehad. We hebben hier een hele zenuwenlijn achterin zitten. Die wou al om 3 uur vannacht weg. Hij is bang dat we nu nog steeds te laat komen. Dus, Ja, heel vroeg. 5 uur opstaan. Nou, dat is wat te vroeg voor mij. Vanavond om 9 uur moet het gebeuren. Dan begint de halve finale tussen Nederland en Engeland. De weersverwachting bewolkt. Af en toe zon. In het westen vanochtend wat buien. Vanmiddag in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee. Mogelijk 25 in het oosten. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Morgen zon met wat bewolking en een enkele bui. En dan wordt het 19 tot 24 graden. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe is nu op de weg? Nou, allemaal files door grenscontroles. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een half uur langer over. Er staat 5 kilometer file. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens bij Heerlen een kwartier vertraging. En de A77 bij Boksmeer richting Duitsland tussen Gennep en de grens doe je er ook een kwartier langer over. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Jan van Omme. In Indonesië neemt Jan samen met zijn vrouw de boot naar een eiland. Midden op zee zinkt het schip. In de reddingsboot is slechts plek voor 4. Wat doe je dan? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling op 25 juli. Pianowonder Roman Borisov soleert in Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Bij ruitvervanging ook een gratis leen mini-electric. Autotaalglas.nl en WhatsApp, zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9 over 11. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Gisteren kreeg het Noordzeekanaal een onverwachte bezoeker. Welk dier was dit? Ik spartel en dartel door het water heen. Kopie onder en dan een hoge sprong. Het zou van alles kunnen zijn als je het antwoord niet weet. Ik weet het toevallig, want ik zag het voorbij komen. Als u denkt, ik weet het nog niet, tegen 11:30 het antwoord. Hier aan tafel nog steeds. Aankomend EU-correspondent Rick Rutte van NRC... met wie we het over tegenwoordig razend belangrijke Europa spraken. Ook aan tafel spraakmaker Guusje ter Horst... die zich als voorzitter van de Hoofdpijnalliantie inzet... voor de maatschappelijke en politieke erkenning van hoofdpijn... als volksgezondheidsprobleem. En met een nieuw kabinet dat nu een regeerakkoord gaat schrijven... is dit het moment om migraine weer eens even goed onder de aandacht te brengen. En daarom is ook hier Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid voor D66... en volgens Guusje ter Horst in de race om Miss Migraine Tweede Kamer te worden. En ze heeft de titel eerder deze uitzending al aanvaard, hè? Alles wat er nodig is, toch? Zeker. Ik laat mij niet tegenhouden om ervoor te zorgen... dat dit onderwerp meer aandacht krijgt. En het is niet alleen een gezondheidsprobleem. Want dat hoorde ik je net zeggen. Het is eigenlijk een samenlevingsprobleem. Mm. Het is een grote vraag op de zorg. Maar het is ook een werkprobleem. Mensen vallen uit. Mensen kunnen hun dingen niet doen. Dus het is eigenlijk een veel groter probleem dan de zorg alleen. Ja, het kost 2 tot 4 miljard euro per jaar. Hè? Aan bijvoorbeeld mensen die uitvallen, om er even wat te noemen. Daar gaan we zo meer over praten. Eerst even over u ook, Guusje ter Horst. U was hier niet lang geleden ook te gast. Toen vanuit uw rol als aanjager onbeperkt meedoen. Zoals de titel heet, aangesteld door het ministerie van VWS... om te helpen de samenleving toegankelijker te maken... voor mensen met een beperking. Maar nu heeft u die rol een paar dagen geleden... in redelijke stilte aan de wilgen gehangen. En u heeft er al een beetje op gehind toen we eerder spraken... over de PVV en de nieuwe regering. En het heeft daarmee te maken, hè? Ja. Nou, ik heb een bericht op LinkedIn gezet. Voor alle mensen die mij daar volgen over het onderwerp. De samenleving toegankelijker maken voor mensen met een beperking. En ik heb toen de uitslag van de verkiezingen kwam... toen dacht ik al, als er een bewindspersoon komt... van een partij waar ik geen enkele affiniteit mee heb... dan kan ik deze functie niet vervullen. Want het is niet een gewone tussen aanhalingstekens ambtenarenbaan. Het is echt een functie waarbij je het vertrouwen van de bewindspersoon nodig hebt... waar je ook van tijd tot tijd mee aan tafel zit. Maar ook andersom, de bewindspersoon moet jou ook kunnen vertrouwen. Mm-hmm. En ik dacht, het wordt een moeilijke toestand... als dat zou moeten met een vertegenwoordiger van een partij... waar ik geen enkele affiniteit mee heb. Dat werd de staatssecretaris... En ja, die informatie vind je nu niet meer op de website van de Tweede Kamer. Maar daar stonden dus dingen als de-islamisering, het tegengaan van vluchtelingen, Nexit, Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Ik heb daar geen enkele affiniteit mee. En ik kon mij niet voorstellen hoe ik met zo iemand aan tafel zou kunnen zitten zonder daar binnen 5 minuten slaande ruzie mee te krijgen. Ik op de PVV-bewindspersoon op VWS 2. Ja. En u zegt, daar kan en wil ik niet mee samenwerken. Daar heb ik met die partij geen enkele affiniteit. Wat het beleid gaat worden, dat weet ik niet. Maar daar gaat het me ook niet om. Dus ik zou niet meer effectief kunnen zijn in die rol. Dus daarom ben ik ermee gestopt. Ja, wat waren de reacties daarop? Nou, over het algemeen mensen zeiden ontzettend jammer. Want die hebben wel gezien wat ik de afgelopen 1,5 jaar, zo lang was het nog niet, heb gedaan. Er waren ook de meeste mensen die begrepen het ook. En er waren ook wel mensen die zeiden van ja, ik kan mijn beperking ook niet afleggen. Dus die vonden eigenlijk dat ik door moest gaan om mensen om de bewindspersoon daarvan te overtuigen. Maar ik heb ze proberen uit te leggen dat ik daarin gewoon in die rol niet meer effectief kon zijn. En dat ik het op een andere manier ga doen. Ja, we hebben eerder ook een wethouder in Amsterdam gehoord. Die zei de telefoon niet meer op te nemen als de PVV-minister Marleen Faber zou bellen. Is die wel een beetje van teruggekomen inmiddels. Maar er zijn niet heel veel in het oog springende voorbeelden, hè, van mensen die echt... Nou, er is iemand die het bijhoudt op LinkedIn en die heeft ook 5 voorbeelden gevonden. Maar ik vind het ook niet zo belangrijk. Ik bedoel, dat is de afweging die iedereen zelf moet maken. Mm-hmm. Of die dat wel of niet... Ja, ik zeg altijd, be true to yourself. Als je dat niet aan jezelf kunt verdedigen dat je dat doet, dan moet je ermee stoppen. Ja. Maar als dat wel kan, en je kunt het je ook permitteren, laten we wel zijn. Ik ben niet afhankelijk van dat inkomen. Maar er zijn mensen die zijn er wel afhankelijk van. Die hebben kinderen, een huis. Die denken, ja, mooi, allemaal moreel gedoe. Maar ik heb het geld gewoon nodig en ik kan me niet permitteren om daarmee te stoppen. Maar ook mensen die afhankelijk van u waren als woordvoerder namens hen op die plek. Sorry? Nou, de mensen met een beperking die ook hun vertrouwen in u hadden gelegd. Van, zij zeker, zit daar goed zeker. In. Maar kijk, we moeten het ook weer niet overdrijven. Naar mij komt misschien een ander. Er zijn heel veel mensen op het departement die met dit onderwerp bezig zijn. Er zijn organisaties in Nederland die opkomen voor mensen met een beperking. Dus we moeten het ook weer niet overdrijven. Het stort echt niet in hoor, als ik stop. Nee. Mag ik iets vragen aan u? Tuurlijk. Want ziet u dit nou in de eerste plaats als een praktische overweging? Omdat u zegt, ik denk dat we binnen 5 minuten slaande ruzie hebben. Ja. Of is het toch wel echt eerst en vooral juist van uw kant een principiële keuze? Ja, het is hoe je het wil zien. Maar ik kan het gewoon niet. Ik weet niet, is dat praktisch of principieel? Het lukt mij niet. Kijk, als het een vertegenwoordiger zou zijn van de NSC of van de VVD... ik werkte voor een VVD-minister, dat is het punt niet. Maar de PVV heeft opvattingen die zo diametraal staan tegenover die van mij. Ik ben 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Nou, niemand hoeft te zeggen hoe de relatie is tussen de Partij van de Arbeid en de PVV. Dus het lukt mij gewoon niet. Dus dan ben ik niet meer effectief. Nee. Wieke Boudersma, u bent van D66. Klopt. U zit in de Tweede Kamer. En u zit aan de kant, begrijp ik, van blijven praten, proberen tegengeluid te geven. Dat is ook een andere rol vanuit de Tweede Kamerlid natuurlijk. Nou, blijven praten en ook zorgen dat dit land een beetje verder komt, maar ook normeren. Dus er zou geen D66er in dit kabinet zijn gestapt. En we zullen ook elke dag ons uitspreken als dit kabinet met dit hoofdlijnenakkoord, wat ook continu moet benoemen dat ze zich aan de grondwet houden. Ja, daar word ik altijd een beetje ongemakkelijk van als je dat continu elke dag moet zeggen. Maar daar zullen wij stevig niet alleen op normeren en ons op uitspreken, maar ook zorgen dat kwetsbare groepen in de samenleving die gewoon zich zorgen maken en ook terecht steun vinden bij ons, maar ook bij meer partijen die zich hiervoor uitspreken. Ja. En ik denk dat het een enorme worsteling is. En Guusje beschrijft dat volgens mij heel treffend. En ik denk dat meer mensen die worsteling kennen. Ja, ja. We gaan het nu toch echt hebben over migraine. Want daar zit u hier uiteindelijk. Maar misschien wat makkelijker om te lossen. Had ik zelf moeten bedenken. Ja. Maar mevrouw Ter Horst, daarvoor moeten we toch echt in Den Haag zijn ook weer. Om dat op de agenda te krijgen. Ja, absoluut, absoluut. Nou, misschien maar even voor de cijfers. Je zei het net al, er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die migraine hebben. 2,5 miljoen. Komen die mensen nou allemaal bij de dokter? Nee. Er zijn volgens de gegevens van het RIVM en dus ook de gegevens die het ministerie hanteert, zijn er ongeveer 250.000 mensen. 250.000 mensen, niet 2,5 miljoen. 250.000 mensen die migraine hebben en die bij de huisarts staan geregistreerd. Maar dat betekent dus dat er heel veel mensen niet bij de huisarts geregistreerd staan. En hoeveel mensen bij de huisarts geregistreerd staan is bepalend voor hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor een bepaalde aandoening. He, dat loopt allemaal via de ziektekostenverzekeraars. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dus het gaat in Nederland, geloof ik, over de kosten voor migraine zijn 61 miljoen. Terwijl, je zei het net al, en Wieke zei het ook net al, de kosten van migraine zijn 2,5 miljard tot 4 miljard per jaar. Ja. En wat zijn nou die kosten? Dat komt omdat mensen die migraine hebben kunnen niet naar hun werk. En wat ik belangrijk vind, is dat er in de Tweede Kamer aandacht voor komt. Er zijn voor allerlei andere aandoeningen is er aandacht, en wellicht terecht. Maar hiervoor niet, terwijl het voor mensen zelf vreselijk is om migraine te hebben. Ja. Het is niet zomaar een hoofdpijntje, het is een hersenaandoening. En dat betekent ook dat je onderzoek wil doen van hoe kan je de zorg voor mensen met migraine verbeteren. En voor onderzoek heb je geld nodig en dat moet ergens vandaan komen. Ja. Dus dat is mijn pleidooi en mijn vraag ook aan Wieke om daar een rol in te kunnen spelen. Ja, Guusje ter Horst zegt eigenlijk, het is een blinde vlek in de politiek, of er is gewoon eigenlijk te weinig aandacht voor. Ja. Mee eens? Ja, zeker mee eens. En het nadeel van migraine is ook nog eens dat je het niet kan zien. En dat maakt het helemaal ingewikkeld. Ik ben zelf oud-verpleegkundige, heb lang in de zorg gewerkt. Ik denk dat we in de zorg vaak harder gaan lopen voor dingen die heel erg zichtbaar zijn. En dat we ook vaak harder zijn gaan lopen voor aandoeningen die mannen treffen. En dat zie je bij migraine ook. Het zijn veel meer vrouwen dan mannen die hier last van hebben. En ligt dat daarmee eraan uitvallen. Ten grondslag? Omdat het meer vrouwen treft dat er... ander of minder aandacht voor is? Ja, dat zie je in de zorg. Dat is al lang bewezen dat er echt minder aandacht, zowel in onderzoek als in middelen, als in behandeling, is geweest voor vrouwspecifieke aandoeningen. Daar heb ik me de afgelopen periode heel erg voor ingezet. Daar is nu ook een groot onderzoeksprogramma voor opgezet, om daar meer aandacht voor te genereren. Daar zit ook een stukje migraine in. Maar dat kan veel meer, want het is echt letterlijk een blinde vlek. En ik denk dat het geen onwil is in de zorg. Maar het is ook een kwestie geweest van prioriteiten. Ja. En ik denk dat er genoeg onderzoekers zijn die de balans wat beter zouden willen leggen. En dan helpt een beetje politieke druk, dus dat zal ik gaan doen. Ja, Rick Rutte, jij bent een journalist van de hoofdpijndossiers. Daar is hij weer zelf geen ervaring mee. Toch mag het in jouw ogen ook op die politieke agenda, hè, dit? Ja hoor, nou ja, ik zit nog even te denken door wat ik net hoorde. Dat wat me lastig lijkt is dat het niet alleen onzichtbaar is, maar dat volgens mij de mensen die er het meest mee kampen. Ik heb altijd begrepen dat wat je dan eigenlijk nodig hebt is volgens mij met zo min mogelijk prikkels onder de dekens in een kamer met de gordijnen dicht te gaan liggen. Ja, dat betekent ook dat de mensen die er het meest onder lijden het verst wegblijven van de aandacht en de publiciteit, lijkt mij. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook lastig maakt om het heel zichtbaar te maken. Dat veel van de mensen die er het meest mee zitten ook het minst mee kunnen doen aan de maatschappij. Absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb zelf migraine. En op het moment dat je migraine hebt, nou, dan wil je echt helemaal niemand zien. En op het moment dat het over is, dan ben je weer zo blij dat het over is. Dan denk je, nou ja, laat maar zitten. Dat geldt dus voor heel veel mensen. Maar wat ook een probleem is als het over migraine gaat, daar heerst een soort stigma dat migraine hoofdpijn is. Dat het een hoofdpijntje is. En wat je doet als je migraine hebt, dan ga je in bed liggen, precies zoals jij het beschrijft. Dan ga je spugen, want je wordt misselijk. En na 3 dagen is het weer over. Maar dat ontkent dat er behandelingen zijn tegen migraine. Kijk, jij zegt niet, als iemand migraine heeft, dan moet hij naar de neuroloog en dan krijgt hij een medicijn. En bij 50% van de mensen helpt dat. Dus er is een beeld bij ons in Nederland. En dat komt omdat een oma had migraine of een tante had migraine. Inderdaad, meestal vrouwen, zoals Wieke terecht zegt. En die lag dus 3 dagen in het donker en dan was het weer over. Nee, tegenwoordig als je migraine hebt, je gaat naar de huisarts als het goed is. Die huisarts kijkt wat hij kan doen. En als de huisarts niet onvoldoende kan doen, dan stuurt hij je door naar de neuroloog. Die zegt, u heeft migraine, ik zorg dat u de goede medicijnen krijgt. Toen ik met migraine naar de huisarts ging, toen zei de huisarts, ja, je bent burgemeester van Nijmegen. Ja, stressvolle baan. Stressvolle baan, neem maar een beetje paracetamol. Ja, daar kom je er echt niet vanaf. Nee. Dus ook het hele beeld wat wij allemaal hebben van migraine, het is een hersenziekte, het is niet een hoofdpijntje. Daar moeten we vanaf. Ja, daar moeten we vanaf. Maar het is ook best wel bijzonder eigenlijk. Als je dus die cijfers ziet en je weet dat het ons dus als samenleving 2 tot 4 miljard euro per jaar kost. Ik kan me nog een discussie herinneren over dividendbelasting. Die ons dan ook 2 miljard op zou leveren. Daar hebben we heel lang over gediscussieerd. Dit is eigenlijk nog het dubbele. Zouden ons dit op kunnen leveren als dit goed wordt aangepakt? Ja. Is er ook nog sprake van een groot personeelstekort? Hebben we het even los van hoe verschrikkelijk het is als je het hebt. Hè? Dus als patiënt, hoe komt het nou dat dit niet aankomt dan in Den Haag, Wieke Paulus? Kun je dat verklaren? Want er moet meer achter zitten toch dan, ja, het is een vrouwenaandoening. Nou, ik denk wat ik speelt dat wel mee. Dat het meer vrouwen treft dan mannen. Maar ik denk, en daarom zei ik net ook heel bewust, migraine is niet een gezondheidsprobleem. Migraine is een probleem van de hele samenleving. Ja. Want we moeten het ook niet alleen in de zorg willen oplossen. Dus D66 vindt ook dat we daarvoor een veel bredere aanpak moeten kiezen. Want hoe gaat het UWV om met mensen die migraine hebben? Hoe zorgen we ervoor dat mensen kunnen reïntegreren of op andere manieren geholpen worden? Dus je moet dit niet alleen vanuit de zorg doen. Maar kijk, ik denk, er ligt heel veel op het bordje. En wat dan helpt, is als je zichtbaar ergens last van hebt. En daar hebben migrainepatiënten nu niks aan, dat ik dat zeg. Maar ik denk dat wel de grootste hobbel is. Maar dan nog zou je zeggen, je ziet het niet, maar als mensen eenmaal weten dat het ons zoveel geld kost, bijvoorbeeld maar. Dus wat mij betreft geen dag te verliezen. Ik ben ook bij een migrainekliniek op bezoek geweest. We hebben eerder met elkaar gesproken. Ik ga na de zomer ook weer bij een neuroloog op bezoek. Want maak het maar zichtbaar met elkaar. Want ik denk dat dat patiënten gaat helpen. En uiteindelijk ook de samenleving. Er komt een grote campagne aan ook, hè? Er komt een grote campagne aan, de awareness-campagne. Om mensen bewust te maken van deze problematiek. We hebben trouwens een mooi voorbeeld. Ik geloof dat het in Noorwegen was. Daar hebben ze een grote brug genomen. Daar hebben ze 100 mensen neergezet die allemaal prikkeldraad om hun hoofd hebben. En dat geeft het mooie weer, hè? Mensen met migraine, die hebben het gevoel dat er prikkeldraad om hun hoofd zit. Dat gaan we in Nederland ook doen. Er komt in december een groot congres over migraine in Rotterdam. En in aanloop daarop gaan we de awareness gaan we ook vergroten. Oh ja. En wat zou helpen, ik heb lang rondgelopen in Den Haag. Een van de moeilijkste dingen om te realiseren is een werkgroep uit verschillende departementen. Maar dat zou helpen, dat je vanuit sociale zaken, vanuit VWS, vanuit misschien ook onderwijs, er zijn 200.000 kinderen met migraine, dat je die mensen bij elkaar zet en zegt, gaan jullie nou eens even in de kamer zitten en bedenk nou eens wat je kan doen. Dat zou ontzettend helpen. Ja. U heeft het hier gezegd. Oh. Dank u wel. Ja, dit was het einde alweer. Ja, de quizkandidaat is binnengekomen. Nou, dat is het teken dat we door moeten. Maar dank jullie wel allebei ook voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En de quizkandidaat is Thijs van Asten. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je bent 52, komt uit Breda. En je bent ICT'er in de logistieke dienstverlening. Klopt. Wat houdt dat concreet in? Op dit moment ben ik bij een grote supermarktketen bezig om te zorgen dat alle verkopen die er gedaan worden, gebruikt worden om te voorspellen wat er de volgende dagen, weken naar de supermarkt moet. En dan het IT-aspect daaraan. Ja, nou, klinkt interessant. Ja, dus het ook. Ja, ja. En kijkt u een beetje uit naar vanavond ook? Voetbal? Ja, ik heb al met een paar vrienden en familie afgesproken om naar het café bij ons bijna om de hoek te gaan. Ja. En tot nu toe, iedere keer als ik daar geweest ben, dan winnen we. Kijk, dus. We hebben het daar eerder over gehad, deze uitzendingen. En of dat nog iets bijdraagt, ook dat supporters zo'n bijgeloof hebben. Vasthouden daaraan. We gaan nu de quiz spelen. Je moet Daan Timmer uit Hilversum verslaan. Die heeft gisteren 90 punten neergezet. Dus dat ligt wel hoog. Maar die kun jij vast. Veel plezier. President Biden addressing the NATO summit here in Washington, D.C. The United States, Germany, the Netherlands, Romania and Italy will provide Ukraine with the equipment. Op de NAVO-top in Washington heeft de Amerikaanse president Biden meer steun aan Oekraïne beloofd. 75 jaar NAVO dat nu in Washington wordt gevierd, had een feestje moeten zijn, maar er is geen echte reden tot feest. And the war will end with Ukraine remaining a free and independent country. Gisteren trapte de Amerikaanse president Joe Biden de NATO-top af met een speech waarin hij onderstreepte dat Washington doorgaat met steun aan Oekraïne. Vraag 1. Wat voor militaire steun heeft de president toegezegd in deze speech? Luchtafweerraketten. Ja, is goed. Deze afweersystemen staan hoog op de wenslijst ook van de Oekraïnse president Zelensky. Biden sloot zijn speech af door een onderscheiding uit te delen, de Presidential Medal of Freedom. Wie kreeg deze onderscheiding? Zelensky? Nee, vertrekkend secretaris-generaal Jens Stoltenberg kreeg hem. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Ik heb een paar keer gehad dat ik s'avonds om 9:30 nog 29 graden hier binnen had. Mensen in Nederland woont in een huis dat op warme dagen te heet kan worden. We zien al een aantal jaren dat het aantal klachten ook wel aan toeneming is overhitte. Dus, Het is de verstening en de isolatie waardoor de hitte blijft hangen. Uit onderzoek van Eén Vandaag en Investico blijkt dat miljoenen Nederlanders wonen in huizen die te heet kunnen worden in de zomer. Vraag 3. Hoeveel Nederlanders wonen volgens het onderzoek in dit soort huizen? 400.000? Nee, 10 miljoen. En de meeste van dit soort huizen staan in de Randstad, omdat daar compacter wordt gebouwd. Wonen in een te heet huis brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Kom ik bij vraag 4. Welke doelgroep heeft u volgens het onderzoek het meest last van? Gok maar. Jongeren. Nee, juist tegenovergestelde. Ouderen. 65-plussers. Kom ik bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik vind Spanje echt leuk om goed om te zien. En dat ze die jonge jongens, en dat vind ik mooi om te zien. Jongens van 17, 18 jaar krijgen daar een kans. En hoe mooi is het om te zien, om die jongens zich te zien ontwikkelen. Eén grote toernooi. Guus Hiddink. Ja, appeltje eitje. De oud-voetbaltrainer was gisteravond de gast in Studio Voetbal. Je kunt een extra punt scoren met een vervolgvraag op deze vraag. Wil je de makkelijke of de moeilijke vraag? Het ging niet zo best tot nu toe. Laten we de moeilijke maar doen en hopen dat ik het goed kan maken. Ja, dat is een goeie. Gisteren won Spanje van Frankrijk met 2-1. En daarmee zijn de Spanjaarden door naar de EK-finale. Wie maakte het doelpunt voor de Fransen? Rabiot? Nee, Muani. Randal Kolo Muani, om precies te zijn. Gaan we naar de hintsvraag. Kun je nog weer 4 punten scoren. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Dit gaat niet over het Nederlands elftal. 3. Maar hield de gemoederen ook nogal bezig. 2. En bleek gelukkig een storm in een glas water. De code oranje van gisteren? Ja, voor 1 punt had ik nog gisteren raasde ik over het land, maar de schade viel mee. Ja, en voor 4 punten natuurlijk, dit gaat niet over het Nederlandse elftal, code oranje. Ja, daar heb je hem. Je moet 23 vragen goed beantwoorden, Thijs, om aan kop te gaan. Het is bijna onmogelijk, maar je weet het nooit. Nee. Oké, gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Gisteren stond een 44-jarige soeverein voor de rechter in Rotterdam. Waar wordt hij van verdacht? Een aanslag willen plegen tegen de Nederlandse staat. Ja, het Noordzeekanaal heeft een onverwachte bezoeker. Om welk dier gaat het? Ja, dat was een hintsvraag ook. Welk lid van de Russische oppositiebeweging heeft dinsdag een arrestatiebevel gekregen? De weduwe van Navalny. Ja, ook goed. Wie won gisteren de sprintetappe in de Tour de France? Philipsen. Ja, hoe heet de verffabrikant die toch nog handelt met Rusland? Ja, welke organisatie wil dat er een einde komt aan de incasso-industrie? Geen idee. Consumentenbond. Werknemers van welke technologiegigant willen voor onbepaalde tijd gaan staken? Pas. Maar Samsung, Nederlandse drugscriminelen zouden betrokken zijn bij meerdere explosies in welke Duitse deelstaat? Noord-Rijn-Westfalen. Ja, welke fabrikant schapt 1000 banen in het Verenigd Koninkrijk? Pas. Tyson, door hevige regenval in Frankrijk zijn er problemen met de oogst van welk graan? Ja. Tarwe. Ja, welke band slaat een festival in Kazachstan over vanwege een Russische sponsor? Pas. Dat waren de editors geweest. Thijs, je hebt 28 punten gescoord vandaag. Ja, moedige poging, maar je gaat helaas niet door naar vrijdag. Dankjewel. Vond je het wel leuk om mee te doen? Ja, voor herhaling vatbaar. Ja. Dus, ja, het is altijd anders als je hier zit dan als je thuis meedoet. Was ik al bang voor. Ja, thuis denk je altijd, appeltje eitje, ik ga gewoon lekker meedoen. Maar dankjewel. En kom vooral een keer terug. We hebben vaker veel plegers hier in de uitzending als het om de quiz gaat. Guusje ter Horst, heel erg bedankt dat u meer sprake wilde zijn vandaag. En Wieke Paulusma, ook bedankt voor uw komst. Succes ook als Miss Migraine. Dank. En Rick Rutte, dankjewel voor jouw komst. Ik begrijp, je zoekt nog een kamer in Brussel. Dus, ik heb een half uurtje geleden gezien dat ik een kamer heb. Oh, echt? Een appartement zelfs. Dus het is allemaal geregeld. Hoef ik die oproep ook niet meer te doen. We gaan jou ook blijven volgen, Rick. Dankjewel voor jouw komst. Zometeen op Radio 1, Sven op 1. Maar niet met Sven Kokkelman, maar met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wie heb jij vandaag een uitzending? Roos, goedemorgen. Ik ga met Anna van Soest praten. Zij is voorzitter van de Atlantische Commissie over die NAVO-top in Washington DC. En D66-Kamerlid Jan Paternotte schrijft ook nog even aan. Dat zometeen is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer natuurlijk om de bekende tijd van 9:30. Nu kunt u genieten van Dorald Megens en het NOS Nieuws. En ik wens u verder nog een hele fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV.